او وحی خپل تاریخ لري دا سن آشنا کار نه شوه پیغمبر د چا د قسمتونو مالک نه د کار خو میسج ورکول دی الله تعالی مختلف انسانانو ته مختلف صلاحیتونه ورکړي دي دوی په خپل خپل صلاحیت خرابوي د توحید پیغام ټولو پیغمبرانو ته ورکړل شوی د پیغمبر او د صحابه او ژوند ته وګورئ د وحی راتلو طریقې دا درې دي حامیم عین سین قاف ما تاسو ته په یو تقسیم ویلو چې د قرآن ایتونه درې قسمه دي یو ته وایي محکم د هغې معنا او مفهوم دواړه معلوم وي معنا او مفهوم یې دواړه معلوم وي یو ته وایي متشابه د هغې معنا معلومه یي مفهوم یې نه معلوم معنا او مفهوم کې فرق دی معنا ته انګریزي کې میننګ وایي مفهوم ته سینس وایي معنا یې معلوم وایي مفهوم یې نه معلوم درېم ته وایي مقطعات د هغې نه معنا معلومه یي نه مفهوم معلوم وایي هر چې وخت کم دی د هغې دپاره خو صرف د عربي ژبې زده کړه لازمي ده محکمه یادونه د هغې دپاره یعنی الله تعالی وایي الا لعنت الله علی الکاظمین خبردار د خدای لعنت دی په دروغجنو باندې نو میسج په کې دا دی چې دروغ وایي صحیح معنا یې معلومه ده مفهوم یې معلوم دی موږ دروغ نه پېژنو اور یو سړی پېژنو مسلمان یې پېژنو کافر یې پېژنو بیا یې وایي صحیح خو معنا یې معلومه ده مفهوم یې معلوم بوډا ته پکې ضرورت نشته ته چېرې دروغ ما تعریف کړه دروغ څه ته وایي چې دې دروغ ځانګړی کړو نو موږ وخت سړی و ډاکټر له بوتل پکار صحیح شو او ساده جواب ورته غره چې دا ټول لږ کم کار کې درو وي صحیح تاسو 24/7 چې پریکټس دې دې درو وي نو دې معنا معلومه ده مفهوم هم معلوم دی صحیح خدا احکام او آیتونه ا متشابهات دي دا غي معنا خو معلومه ده الله تعالی او اقیم الصلاه نو معنا ده منس کوا معنا ده سب منس کوا خو سنس نه ده معلوم سنس کوا ده مولانا زکی د دې وجه خو ماشومان جمعه تر وړو صحیح چې موږ د کی د مستریکر د کی چې سنس سره صحیح شو وا تو زکا زکات ور کوا دا خو د افس معنا ده هر عربي سره په کوی صحیح خو سنس سره مفهوم سره زکات ور کوا څنګه ور کوا د سنه به ور کی چاله به ور کی سور به ور کی صحیح نو دا معاملات چا سره دي علماء سره دې ته متشابهات وي صحیح ورته متشابه ادرې مقطعات دي نو مقطعات دا الفابیتیکل لیٹرز حروف تهجی الف با تا سا جیم حا خا دال زار را زا د دې بازي حروف د بازي صورتونو په ابتدا کې الله تعالی راوړي نه معنا معلوم نه مفهوم معلوم دی طه یا سین حا میم الف لام میم نون والقلم ما یسطرون صاد والقران ذکر قاف والقران المجید قاف ها یا عین صاد اته مقطعات وي نو دې متعلق عقیده دا ده چې الله اعلم بمراده بذالک الله تعالی خپوې دې چې دا اصل مراد دې نه ایون پیغمبر ته نه معلومه صلی الله علیه وسلم الله اعلم بمراده بذالک الله تعالی خپوېږي چې دې حروف واړه باندې دا اصل مراد دې صحیح او بیا ګور دا د قران اعجاز دی چې قران باندې مشرکین اعتراض نه کول کنه اگر چې مقابله شو چې کوم شی باندې اعتراض کوي مقابله وکړه نو مقابله خو ممکن نه ده که کلام الله دی کلام الله مقابله خو څو نو خور جانو تړلې نو کله به دا دې نه راځي صحیح جوړ الکه دې هلي ټټ دې نه څنګه جوړي دو سبق نه ویل نو څنګه جوړي وې دا باندې پیره راځي سپیره پیره پیره دې پیره لګي موږ وایو کړه فلانی باندې پیریان نشي بیا انګریزي کې لګي صحیح تا چې دا مشاهده کړې چې یو سړی د پښتو هم سمن ور دي عربي شروع کی کتره مو دي کنه تا دې کده بیا خبر ها ها چاینیز ها یو یو زنانه بای ای باندې پیر راشي بس بس کوله واټ ټوټلی بدل لګ سړی چې لګي د سړی आवाज یا سړی وي بس ا بیرش پراشي بغدل خدای په شان لګي صحیح تا دې بدلی ان باندې کنه او بیا نن تعالی او ته در لیکم او ته در لیکم ته کټه بیا راځي په لګنی دا کتلې جام پریان جام نه کتلې پریان جام نه دې کتلې ها دغه د څکور دغه اوس نو کور مرخه لیکه کړه چې ګورم سه ولغه تاسو کتلی ما نه له هغه مزرو ها اجر نه زله کوم دې ته یا تا پاکستان اجر یو چې پاسو ها ایسه دا اوس په پوزو دغه چینایي وله دا پاسو زنه غالي مګالي خبر کی اي خبره کوي ها چینایي وله دا اوس قیو ما دا ان یو ولد د ثاني وله ثاني وزور دغه قبرنا تاسو کتلې ما یو ماشوم ما دا خدا پاره وای ها او هغه د متن دا لا ویو خاص فهم ما دا ری غواز وای ها او هغه واز دا کی هغه بده ولا مخکې دا ری سم او اواز بل شان ته صحیح زمون په دې علاقه کې وکاس خالص جټ جاهل یک جټ جاهل د افغان مان بس سره ولا دا صحیح بس هغه باندې پیرو آ پیرې پر دا سه خسته قرات مې وکنا تا وې دا کوم ځای دی چې بنراله څه څه ها دڅې کې زونه علاج نه دا واڅې تا ونه کېدلی چې تا به زه یو د لګم نن دا واڅې باندې په انتظار کې یو ورته مو چې ډېر ورته مو چې ډېر لګم لاس لکم خسا ته نو ظروف مقطعات ما چې مشرکین مکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې مختلف اعتراضونه وکول ایو اعتراض سره ټینګ دی ور نه سټیک ټو دیر ګنز ځکه چې اوس د کم شی بنیاد نه نو خبر باندې ټینګ نشي پاتې کېدای سوچ نه جواب درکې دا غنو بیا بس وچ کې بل خبره تا نو چې اور سره خبرو کړو سوچ بشو نه داسې مثلا د غفلانی سره کینی کنه بل عام سره هغه بل عام نصرانی دی هغه ورته سوخی راوخی دی بیا لګې دا وایي چې ما ته وایي راغلی نو دا غي الله جواب ورکړو چې نه ما يعلمه بشر لسان الذي يرحبون اليه عجمي وهذا لسان عربي اقوم چې عربي وایي نو سلنګ لینګویج وایي لټری لینګویج وغلا په نورځي او پیغمبر چې دا قران یو لټری لینګویج دی نو دې په خپل هم لټریټ نه دی بل عام لټریټ نه دی نو دا لټری لینګویج به څوک وایي صحیح نو خو چې کوم سوال ما اعتراض باندې کو نو جواب خدا د قران کریم معجزه وا چې په دې ها میم عین سیم کا باندې په ټول هیستوري کې یو اعتراض هم دی نه کړی چې د دې سم مقصد دی د دې سم اصل کې دا ټول شی نه خدای کنټرول کوي یو سړی که خبره کوي بل خبره کوي خو الله یو قوت ورکړي او قوت استعمالوي نو که الله قوت او بٹن آف کړي نو بیا بل سړی نه خبره کوي نه د بل خبره کوي مثال د الله چې ابراهيم عليه السلام نمروز ته حاضر کړي بادشاہ ته نه ورته راته چې رب رب کړي عرب شو نه ابراهيم عليه السلام ورته رب الذي يحيي ويميت دا هغه ذات چې د مړو ژوند دی کول کوي صحیح نو هغه نمروز هغه په کسان چې پانسی گاډ کې باندې او انتظار کوي د خپل پانسی لپاره هنګې دوره لپاره ودا په کسان نه وایي غیر اول نو یو پانسی کو ابل ته ته میرے حق لري نو ابراهيم عليه السلام دینه کدي ته رب وایي بیا خو ماته وایا یو مړ کو بل می ژوند دی کو دمو شیخ سے وایي ابراهيم عليه السلام چې سړی خو خود خرج وي د خلکای ورته نشته سړی خو دغه پوښت خرج وي په خبره نه کويږي خو لکه یو ورته دي چې ابراهيم عليه السلام ورته وایي چې پای نه کولا چې دا خو خرج وي په خبره نه کويږي چې مړو له ژوند کې ورڅ ته وایي دې په دې مفهوم نه کويږي چې مړو له ژوند کې ورڅ ته وایي ابراهيم عليه السلام ورته فین الله یاتی بشم سے من المشرقی فاطمه من المغرب نو زما رب چې زی ذکر کوم دا غزا ته چې د نور خاتم روزانه سار ور راخیږي نو کستان دا وایي نو تینن دری مغرب راخیږي صحیح نو الله فرمای په هغه ته الذي كفى او غره الله خطا شو هم دې جواب څه جواب او سر پس پس الله تعالی وای چې ان الله لا يهدي القوم الظالمين الله تعالی ما ته لار خطا کړه کنیا خو مسلم درو جنو هغه داو پیر شو چې نه دا نور خاطر نه روزه نظر اخی جون ته خپل خدای ته وای چې مغرب نه راوخی جاي نبی ابر دیو سره چارې دې دی کول خو الله تعالی ما وای چې دا په خر دې ته خبره باندې پوېږي نه دی او بل خبر کې نه بس قوت په داسې سب کې چې غره خبره نه جوړی دا نو ذل در مقطعات په والا الله تعالی د مشرکین نه قوت داسې سل کړو چې خاتان یو دې راس پدې نه کړي چې الف لام میم سمات الف لام راس سمات حامیم سمات حامیم عین سین قاف سبق نو دې ته وایي مقطعات قرآنی صحیح او دوی ما خبره علماء کرام ډیر عجیب خبره کوي چې لکه څنګه چې الله تعالی ناپوه سړی مکلف کړی دی پدی چې پدی خبره ځان پوه کړه ناپوه سړی هغه د الله سره چې د قرآن په خبره باندې څوک ځان پوه کړه د حدیث په خبره باندې ځان دا یو امتحان دی ناپوه سړی لپاره چې الله تعالی ورته حکم کوي پدی خبره باندې ځان پوه کړه نو الله تعالی ناپوه سړی په دې ټیسټ کوي چې ته پوهه حاصل کړه ناپوه پرې ټیسټ کوي چې څنګه پوهه حاصل کړه خو پوهه د قران مفسرین هغه ته وایي چې خبر درکړه په دې پوهه حاصل نه کړه لستا وکړه دا د پردا ټیسټ دی حالانکه ملا سړی اچر د بریک لګای اخو دې دې خبرې سچ وکړه د دې خبرې سچ وکړه دې باندې بازار پوهه دې باندې بازار پوهه بس دې مقطعات کې ټول ملایانو ته خپل کې واګه جوړې نه چې خبردار کړه دې معنا مراده یو الله تعالی ودا دا د ملا لپاره ټیسټ دی چې د پاره ټیسټ د ملا لپاره ټیسټ دی دا به دوه خبره دریمه خبره چې قران کریم د الله کلام دی د دې کلام اسرار او رموز دې کلام اسرار او رموز د ختمیدونکي نه دي لکه د خدای ذات چې غیر متناهی دی ان لیمیټډ دی نو د الله د کلام اسرار او رموز ان لیمیټډ دي د دې وجه نه حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلوات والسلام فرمایي چې جنت کې هم د قران کلاسونه لګي بیا به تاسو په کوی نور پسې اول خو کباب ار چې کوم شي ته وړي نار چې اپریا نه نشته او بیا ټول لوی کمال وداوی چې پیغمبر علیه الصلوات والسلام په درس کې موږ ورته ناشي سم مذهب دې لوی نعمت بل نشته چې نبی صلی الله علیه وسلم موږ ته تفسیر وای ابو ورته ناشو نو انت به زیات تر تفسیر ادم مقطعات وي د سبب د مقطعات معانی او مفاهیم چې د حم میم عین سین قاف مقصد سو نو کرونه کرونه بلګي په یو حوا باندې کرونه بلګي په یو میم باندې کرونه کرونه بلګي په یو عین سین قاف باندې نو بس په ناس په تنور سره ها دا خدای واه وا به یو سړی وغه باندې کړي وای کټوای شو صحیح یو سړی راغلی چې کتلې دې کټوای کټوا په لور وشي صحیح نو هغه بس ډډاو وای چې دا نو چې په خشن خامه خبره ته صدقې ور سره به وخرم او هغه کټوای والا مالک هغه دې تاسو سپلار راغی را سره اوس بخوراک را شریکیږي نو وی یو کو زما دا کټوای داسې دا خدای دې ویره دې به خو واسي شپږ میاشتې کې پخېږي صحیح ناغه مل مان خود ورو ورو اغه سره در داسې کې ورډې ورته وره یو کار دې را نه کړی یو دل نه دوه لې وکي په خو دې نو بس مو خو به وخت سره کار پیرا د فلات کوم څه کوم نو ستدي معنا مراد خو الله ته معلومه ده البته حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یا حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ یا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ مختلف صحابهونه د دې تفسیر نه تعویل یو تفسیر دی دا مونږ چې کوم دا تفسیر دی دا مونږ کوم تفسیر او ما تاسو ته ویلو په میتډالوجي کې چې د تفسیر د پاره پنځه طریقې دي د دې پنځو طریقو نه څوک بارو یا گمراه کیږي خلق کوم گمراه کوي اوس ټول خلق گمراه دي صحیح ځکه ټول خو سخته مولا دي څه شي خو سخته مول په خپل مولا شي دي مفتو کی لکه ترای چې مفتو کی ډاکټر شي نو څه وکړي خلق نو بیڑا ور کوي نو اتایان څه کوي اتایان څه کوي صحیح خلق وژني نو اوس دا رنګ هغه خو یره بدري تور خلق را پتاش دي سستی رائډ او سم کی بیڑا ور ور کی کډنی وی خراب شو بوله وی دا پلان هي موږ په دا محمد راکټ کوته ډاکټر سی و ها وی ډاکټر سی وستر وال ستری وال هي نو ډاکټر سی نه یو په دې ته وبس دوا یې نه یو تر ستری ور باندې نو صحیح نو اوس دا قرنګ یو سړی چې هغه باقاعده عالم دی پوهیږي نه او لګی خلکو له فتوی هم ورکوي دین ورته هم خی نه جواب به صحیح خو د خلکو د ایمان بیړه بغیر کوي صحیح نه حضرت عبد الله بن مسعود سے عبد الله بن عباس سے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی سے رضی اللہ تعالی عنہ دای په دې کې په تاویلات کو تفسیر نه چې تفسیر خو خدای تعالی دی تاویل به کول چې ممکن ده دای معنی دای معنی کې دی خدا سے نه چې اسی به لکه روان ته پشان یو گزار او وشت نه د متعلقه صورت دغه سبجیکټ پہ سټڈی کړل دغه سبجیکټ پہ سړی کړل نو یې به چې دا د هغه یو ټریلر دی چې الله یې په یو لفظ کې چلی دا څه شی دی او ګوره مووی خو بیا وروسته خوره شي په دې هالیوډ کې یو ټریلر وچلیږي چې دا مووی بلې دی نو دا ګویا حامیم عین سین کاف دا د دې سورۃ ټریلر دی چې الله تعالی بس په دې یو لفظ کې وشرو چې دې کې به دا سبجیکټس وي صحیح نو اصحا حفظ ها ابریویشن دسلی حفظ میم مواظبت زوی سره مواظبت عین عنوان سین سر اوقاف قبول نو حاصل شو چې حفظه و مواظبته عنوان سر قبول حفظه یادول د قرآن و مواظبته دې سره دایمي تعلق ساتل قرآن سره مواظبت معنا دار چې صرف تلاوت نه یم چې دا قرآن سبوی به پریکټس کې کور کې بسنګ گئے بزنس کې بسنګ گئے جاب کې بسنګ گئے پیغام کې بسنګ گئے خادای کې بسنګ گئے سیاست کې بسنګ گئے بین الاقوامی معاملات کې بسنګ گئے نو چې یو سړی دائمی تعلق ساتي دې قرآن سره عنوان سر قبول عنوان خو هیډنګ ته وایي څه ته وایي سرخط موږ په پښتو کې څه وایي سرخط چې دا سرخط دی سر قبول د مقبول راز بس شي د مقبول راز چې قرآن دی قرآن باندې ځان پوه کړو عملا دې سره تعلق ساتل دائمان بس مقبول راز د هغې عنوان او سرخط ستا لاسته راغی د قبولیت راز ستا لاسته راغی کذلک یوحی الیک دغه رنګې یوحی الیک وحی کوي الله تعالی تا ویل الذی لا وحی کړی وا آکسانو ته من قبلک چې مخکستانو نو صلی الله تعالی وایي چې د کافرانو خو د ټولو نه زیات اعتراض په دې دی چې وحی پیغمبر علیه السلام ما ته وحی کیږي دوی دا نه مني چې دته وحی څنګه کیږي د ته ولې فرشته راځي که دته راځي نو موږ ته ولې نه راځي د سرخه پرده کیندلی او کله کیندلی د وحی زمونه دا څه پوهیږي صحیح اب علما ذکر کوي چې پیغمبر علیه السلام بشر لا کسایر البشر انسان دی خو د پشان انسانانو کې څوک نشته پیغمبر اسلام انسان دی خو په ټولو انسانانو کې د پشان څوک نشته کل یاقوت حجر لا کسایر الحجر لکه یاقوت تاسو یاقوت بجنه لکه یاقوت کان دی خو د پشان کان کې کان نشته صحیح نو سره وتر بدرشان نه دوره غټی تیګه راوچته کې نو څوک به په 20 روپیا باندې دی او د یاقوت دوره نه گینه روبی وای ورته روبیا یو روبی زموږه مرګری هغه ستل په دا گلګت کې راوتل نه په گلګت کې نغه نه 12000 ډالر باندې وای 12000 ډالر باندې وای هغه ډیر ښه اوس نو ماته هم دا لري پکچر راځي ګلې ته ال تر ال گا کې تر ورا ما ته په دې خبرو نه پوهې چې دا کوم ځای دی گا غټه ده سي نور به نور غټه دا خدای هغه څو شي فرمایله نو ورته 12000 ډالر راکړه نو ماته یې دا سه زما ډېر خبر غړلې نو وې دا چلل نو ما ورته ما وې ساته چې دور در ته افر کوي نه ما راځي د قیمت بیا ته نو وې زه تا ته پکچر نه راځي پکچر راولې مې دا کی په ایمیل کې نو وې دا ته انت وې چې ته پتاول وې دا کال دې صفه کا کې راځي ما په زما مو دې فیل سر ته تعلق دې څه ما کوم ته پتاول وسو نو ما چې په دې لاس وېګس کې دې دغې مارکیټ یې ته اکشن اریزونا ارزونا کی خا کذالک یوحی الیک دغرنگ یوحی الیک صلی اللہ تعالی وجدا وحی تاریخ لري وحی سلری دا سناشنا کار نه دا تاریخ لري ستان روان دی پیغمبران ته وحی کړی دا تا ته وحی کو کذالک یوحی الیک دغرنگ وحی ک اللہ تعالی تا تا وین الذین او وحی کو را اچاتا مخکستان الله چا وحی کولا الله العزیز چې د لوی غلبې مالک دی الحکیم د حکمت مالک دی مزګور دا دوه کوالټیز ذکر کړل اټریبیوټس عزیز او حکیم عزیز د عزت نه دی د عزت دوه معنی دي یو معنی د قدرت یو معنی د قوت بلې معنی د غلبه درې معنی د انر یا ریسپیکټ او الله تعالی دا درې وړه صفاتونه لري آنر او ریسپیکٹ لري قوت لري غلبه لري قوت لري غلبه لري یعنی ضروري ده چې څوک قوت لري دی غلبه هم لري صحیح یعنی کله خو سړی قوت لري سپر پاور وي خو غریبانه لري یعنی بیا لار غواړي چې وته لار په کومه غاړه ده صحیح نو قوت خو یې لرو خو غلبه یې حاصل نه کړه او الله تعالی فرمایي زما قوت داسې دی هر ځای غالب دی داسې نه شي کېدی چې یاره لوی قوت خو بد ډیفیکشن ځان یې ټینګ نه کړی شي په سالم ور پوړې ده انا بس تراسې دم داسې کې دا الله تعالی قانون دا دی قانون دا دی ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفصلت الارض الله تعالی وایي کما انسانان په یو بل نه کنټرول کړی دا دنیا به ډېره پخوا رانه شي وه لفظ الله تعالی دنیا به ډېره پخوا رانه شي وه صحیح خو یو قوت هغه قوت حاصل کی فرد وي او که قوم وي او که حکومت وي قوت حاصل کی او چې کله ځان ته ګوته ونیسي چې زه اوس ناقابل تسخیر یم زه اوس زه ناقابل تسخیر یم بس الله وایي ناقابل تسخیر یم اوس به وګورم صحیح نو په داسې خلکو یې ووایي چې د هغې نه رسته وقوم شي کېدی چې دوی به ووایي صحیح ده که نه دا د دنیا تاریخ وګوره په داسې خلکو یې ووایي نو توقع نه شي کېدی دې وجه خو دا قیصر روم قیصر روم چې دا ټوله علاقه داسې تاخت و تاراج کړه او په مخه نه صرف دا بلکې د فارس بیړه غرق کړه د پرشین امپایر څه وکړه د هغې بیړه غرق کړه نو خلکو بیا اوس د ده مخنیوی به څوک کوي د دې مخنی او چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام کړه لشکر کوشي کوله په سیزر باندې نو مشرکین مکه او کافرانو وی غر هؤلاء دین دا دا خلک چې کوم د دین دعوا کوي پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام دې دین وی دی ډېر لوی په دوکه کې جوړ دي دین دې ډېر لوی په اوس غر له سره راخلاصای دین په دوکه کې جوړي معنا یې څه ده دبره ته سره راخلاصای سیزر سره صحیح الله تعالی وی ته ګور چې دې سیزر سره څه عمل کوي خبره ده کړه او بیا سره پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام دا غفار او حضرت ابوبکر او غیب صلی الله علیه وسلم مخ په وړاندې وتل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سیزر دا سره وونکو چې دا نور وخت په چاره سیزر د سیزر وړاندې وچا عمر دوه په څنګه دا نو مخ لیک په مچل کیږي ما باندې هیبت راځي دې نوم سره کذالک یوحی الیک او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ باندې عجیب خبره کوله چې کله دا سیزر تاخت او تاراج کړ دا مملکت خوش افریقې پورې او تر اروپا پورې صحیح نو بیا به ناستو نو ژړل وي ناستو نو ژړل وي چا ورته چې ته جاړې ولې وی بولینا بالضراء فصبرنا ونجحنا وبولینا بالسراء فلم نصبر ولم ننجح وی خدای مونږ باندې آزمایش وکړ په تکلیفونو په لوګو په تکلیفونو او په لوګو نو مونږ هلته صبر وکړو کامیاب شو هلته مو صبر وکړو کامیاب شو او یو اوس را باندې خدای آزمایش کوي په مملکت او په دولتونو نه مو صبر وکړو نه کامیاب شو دې خراب کړی دې شهر زه دې خراب کذالک یوحی الیک دارنګ الله تعالی وه کای تا تا ویل الذین وه کولا چات مل قبلک چې مخکستان او الله او الله العزیز چې د عزت مالک دی د قوت مالک دی د غلبې مالک دی الحکیم او د حکمت مالک دی نو دې کو ګور د قوت مالک دی د عزت مالک دی د غلبې مالک دی نو چې چاته خو خی نو پیغمبر ورته ورکی او سو په اعتراض نشي کولای صحیح اوس پلانې ته ولې ورکړی دا الله تعالی وایي د حکمت مالک دی حکمت او مات مالک دی حکمت او ورنه دا د صورت کې روان دی زو خروف کې چې وقالو لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم مشرکین مکه وی کدا قران د خدای کلام وی نو د محمد تعالی ورکړی صلی الله علیه وسلم یا خدا د مکی چیف ته پکارو عمر ابن هشام ته چې لوی دولتمن سړی دی سړی لوی دولتمن سړی دی یا بیا د طائف چیف ته پکارو نعیم ابن مسعود ته چې لوی دولتمن سړی دی ایکسپورټ او امپورټ غس بزنس دی بلیونیر دی نو چې خدای کلام ورکو نو محمد ته ورکو صلی الله علیه وسلم چې غربړ وړای خو ما خام له بیان هر نشت دی بلیونیر دی ولې نور کو او هغه بلیونیر دی ولې نو الله تعالی ته جواب ورکړي چې اهم یقسمون رحمت رب دی صحیح لکه موسی علیه پښتو کې دا زما پلاران دي ماته چل خی نه الله تعالی وي اهم یقسمون رحمت رب دی دا نو بوته پیغمبري خو زما رحمت دی دا بدی تقسیمې کدی تقسیم صحیح دا زما دی پولډران دي چې دا بدی کوم چې استاد چار خو دا ورکړي دا زما خبره خو ورکړو په خبره خو محمد رسول الله نه ورکړي صلی اللہ علیہ وسلم کذالک یوحی الیک کذالک یوحی الیک او اللہ تعالی چې ورکړي نو بیا د هغې دپاره نه فنکشن کوي نه څه ډېر لوی پروسیس وي هغې دپاره بس سړنډي او فیصلو کوي بس موسی علیہ الصلوۃ والسلام غریب لار ته ورکو په سارا کې باران او سٹورمی نایټ او ښځه ورسره وه ډیلیوري کې دا لوی تکلیف دی سخت یخنی ده صحیح غریبان په سارا کې خو ډېر باران وشي نه هغه د خپو انشانې هغه هم لار ورکه شي نو لار ته ورکو چې خدای ایجپت ته لار کوم طرف ته ده ایجپت لار کوم طرف ته ده نو لار ته ورکوا لرې هغه ته رڼا وکتلې ښستې وې زه داسې ورځم دا رڼا خو به هسې نه وي دا اور چې بلېږي څوک خو به یې خوا کې نو دوه فائدې به وشي یو خو به ترې لارې ور ډایرکشن پته ولګو بل به تا لږ اور رڼم ته ورته لږ ځان کې راکړي ځکه ډېر ساړه دی صحیح دی نو یې لږ اور به راړم ته به ورته ځان ګرم کړي نو هلته چې ورغې نو مسله خو بل شیان مسله بل شیان دی ته پیغمبر یې ورته فرعون ته د پیغمبر څومره لوی سټېټس دی د ملک صدارت هم نه دی د الله نمایندګي ده الله سره وي ته چې ورکوم نو بیا دقس ورکوم علامہ ویلے جو خدا کے دین کا موسیٰ سے پوچھی یہ احوال خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھی یہ احوال کہ آگ لینے کو جائے پیمبری مل جائے وہی تو خدا کے دین موسیٰ علیہ السلام نے پتہ والا گوا غریب تر ہو چلتا ہے لگ بور رہا ہے پیغمبری اور تبیل اور جائے داو اپنا سکتا ہے یہ لوئے اور دے لوئے رنا نا لوئے رنا والا خلق دین طرف تر ہو بنا کذالک یوحی الیک دارنگی یوحی الیک اللہ وحی کیتا تا ویل اللذین من قبلک وحی کولا جاتا چی مخکستان او اللہ و اللہ کے العزیز نو دا عزیز بدری معنی یاد ساتی نمبر اول عزت نمبر دوی قوت نمبر دری غلبا صحیح نو کرا قوت وی خو عزت نی قوت وی خو غلبا نمیلاوی گی کلا غلبا ملاوشی عزت نی ورسرا خلق وی خدایت بی خواست خدایت بابا بدعاتکا بیادر معلوماتکا و بارک و سلم و سلی علیہ کذالک یوحی الیکا دغرنگ یوحی الیکا وحی کیتا تا ویلاللزین او وحی کڑوا غجاتا مل قبلکا چی مخکستانا سوک وحی کئی اللہ اللہ العزیز چی غالب دے الحکیم و حکمت والا دے نو العزیز وہی لے گلو بانے قادر دے الحکیم پہ انتخاب کی اور سلیکشن کی حکمت دے اللہ تعالیٰ چی سلیکشن کئی انتخاب کئی دے کے حکمت دے لہو ما فی السماوات دغی اللہ دے پار دی ما فی السماوات آشے چی اسمانوں کے دے و ما فی الارض آشے چی اسمان کے دے آشے چی اسمانوں کے دے اگر شئی چیز موئے کی دی نو دری نسبت دی اللہ تعالیٰ سرا نمبر اول دا اللہ تعالیٰ مخلوق دی نمبر دویم دا خدای مملوک دی نمبر دریم دا خدای پا تصرف و اختیار کی دی دا دری قیدہ دا ہر زیور سرا مراد دی لہو ما فی السماوات دا غی اللہ دا پار دی ما آشے فی السماوات جی اسمانونو کی دی و ما فی الارض آجزما کی دی و هو دا اللہ تعالی الغلیو لوڑ دی دا ذات پیت بار العلی دے لوڑ دی دا ذات پیت بار العظیم و علوی دی دا صفات پیت بار دا قیدنو اور سر دوارو لکھئی چی دے لوڑ دی دا ذات پیت بار او دے لوی دے دا صفاتو پا اعتبار تکاد السماواتو قریب دی اسمانونا یتفطرنا چی اچوی چوی دل تکاد السماواتو قریب دی اسمانونا یتفطرنا چی اچوی گی مل فوقیم دا پاسر دوی والملائکتو او فرشتے سب بحونا تسبیحوی بحمد ربیم سرد حمد پروردگار خپل جو سب بحونا بحمد ربهم تسبیح او حمد تسبیح او حمد دا دا فرشتو فطرت دے او دا بہترین ذکر دا مسلمان دے امام بخاری رحمہ اللہ دا خپل کتاب خاتمہ دا احمد ابن اشکاب حدیث بانے کرے دا وبی قال حدثنا احمد ابن اشکاب دا امام بخاری نیخ پنیخ استاز دے احمد ابن اشکاب رحمت اللہ علیہ امام بخاری استاز دے نزا اغن نقل کئی حدیث پسند متصل چی ابو حریر وی رضی اللہ تعالی عن چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل کلمتان خفیفتان دو کلمی دی خفیفتان علی اللسان چی پجببان ویلی دیر آسان دی حبیبتان الی الرحمن خدای تا دیر خوخی دا کلمی ثقیلتان فی المیزان پتلک دیر درنی دی سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم ارزور ہوئے رہے او سبحان اللہ و بحمده دا دین حاصل دا دے چی دا اللہ عظمت اولوی والے و پیجندیشی دا ٹول دین حاصل لگ دے چی دا اللہ عظمت اولوی والے و پیجندیشی پیغمبر علیہ السلام یو حدیث کی فرمائی راس الحکمت مخافت اللہ حکمت دانشمندی وزڈم عقل مندی راس الحکمہ دا دید شروع سر اور دید خاتمے سر راس وی سر تھا نو سر یو آگئی چی خبرتی شروع کی گی او بل سر آگئی دا خبری چی پہ ختمی گی نو پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا عقل مندی شروع ہم دا اللہ بیرہ او دا عقل مندہ خاتمہ و نتیجہ دا اللہ یرا صحیح او دا یو قوتنا سڑے تر دمر حد یری گی چی تر سور حد پوری اغا قوت پیجنی صحیح چی تر سور حد پوری اغا قوت پیجنی اسی او سڑے چی دا ایف بی آئی و دا سی آئی دا قوت دا نی معلوم اور نی خبر نو کہ غطت پا ایف بی آئی و پا سی آئی بانی یرا ورکے اغا بانی سفرق نیشتا کشتا زکر آتے پتہ نہیں چلے اصلی سورا قوی ایجنسی دا سورا قوی دارہ دا نو دے وجہ پیغمبر علیہ السلام فرمائل چی دا خدای یرا موقوف تا دا اللہ پا معرفت باندے اللہ یرا موقوف تا دا اللہ پا معرفت باندے نو چی سورا یو بندہ اللہ دیر پیجنی نو دمر باغا دیر یری گی تا او چی سمر دیر یری گی نو دمر ایمان قوی دے او چی سمر دیر یری گی نو تا دا حدا پورے علم دے صحیح نو اس معرفت دا اللہ دا دی دوار خدی یو سلبی یو ثبوتی سلبی مانا نیگیٹیو سائیڈ ثبوتی مانا پازیٹیو سائیڈ مثبت و منفی منفی سائیڈ دا خدای دا معرفت دا دے چی پا اللہ کی حس نقص او حس کوتا ہی نشتا دا منفی کے تھی او مثبت سائیڈ حس نقص او حس کوتا ہی نشتا او مثبت اڑخ دا معرفت خداوندی دا دے چی ٹول دا کمال صفتنا دا اللہ ذات لثابت تھی ٹول دا کمال صفتنا دا اللہ ذات لثابت تھی دا دے وجہ دا لفظ اللہ دا عقیدے اہم مسئلہ دا عقیدے اہم مسئلہ دا لفظ اللہ چی شخصنم دا ذات دا اللہ دے شخصنم لکا زمانم فضل اللہ ستانم قمر زمان ددن نصار احمد دا شخصی نم دے صحیح اس ددن بعد مولوی سیب قاضی سیب مفتی سیب ڈاکٹر سیب انجینئر سیب فلان سیب فلان سیب لالا بابا کاکا ہاں دا ٹول دا صفتی نمونہ دی دا سرے دی صفتی اور نسبتی نمونہ دی یا نسبتی نی یا صفتی نی خوزاتی نم صحیح اللہ صحیح اس ددک شروع بلتا لالا ہوئی بچی بورتا بابا ہوئی صحیح علی حضر قیاس دارد نسبتی نمونہ دی صحیح اس ددک شروع دا پارا لالا دے صحیح خود عبدالغنی پارا خود لالا دے خود سیف اللہ دے ہر چار پارا دے سیف اللہ دے ہر چار نو دا لفظ اللہ دا اللہ تعالی شخصی نم دے نو ٹول نمونہ دا اللہ صفات دی اٹریبیوٹ سوئی وردہ اگر دس ہوئی attributes یا qualities در دغی لفظ اللہ منگا تعریف کو دا بورٹ لگ دی خروڑیش کون زمان پر روڑی دیتا لگرانی دیکھنا دا در لفظ اللہ تعریف منگا سکو چی علمون لذات منگا چی definition ہو گوتا تعریف منگا سکو definition چنگ رجی کسی دو تحریف شای definition شی پیجنده پس شی پر ڈیفینیشن باندې چې عالم للذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال المنزه عن النقص والزوال عالم عالم معنا پراپر نام دی عالم معنا سو پراپر نام دی للذات دا هغه انټیټی دسر دا هغه انټیټی دا هغه ذات الواجب الوجود چې دا اگزیسټنس لازم دی دا وجود سره دا زما وجود لازم نه دی په معنا دنیا بادره نه باندې راغله صحیح مخلوقات یې په چا دنیا بادره او نه په چا روانه صحیح نو دا الله ذات دا لازمی دی چې وي به المستجمع لجميع صفات الكمال د کمال فور صفاتونه چې دي د ذات کې هغه ټول صفاتونه جمع دي د کمال او پرفیکشن څومره صفاتونه چې دي د کمال معنا پرفیکشن د پرفیکشن څومره کوالټیز چې دي د بدر ذات کې جمع دي المنزه عن النقص او دا داسې ذات دي چې دې پاک دي صاف دي منزه دي عن النقص د ډیفیکټ نه لسنه د ډیفیکټ نه و زوال او د فنا نه نه دې ذات کې ډیفیکټ راځي نه دې فنا کیږي مرګ پر راځي نه فنا پر راځي نه پر راځي نه دا اصل تاسو د عربي کې یاد کړئ چې کم از کم دا ډیفینیشن ورته معلومي چې دا الله د لفظ د دې مون ډیفینیشن څنګه کړو عالم للذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال المنزه عن النقص والزوال صحیح شو نظر تور په لوري کا ها ما خبره تاسو بلار زوی جوړ نو بوت نه بیا د الله معرفت او پیژندګلی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې ایمان د پاره دا لازم ده چې الله به پیژنې کله چې توه ما خدای باندې عقیده ده دا خدای څوک دی نو چې ستپی جن نه خدای کا عقیده ده امام رحمت الله علیه فرمایي چې فل جمله څنګه یعنی اجمالی طور اجمالی طور ته د خدای معرفت او پیژندګلی لازمې ده نو سر چې ذات د الله ده هغه ته زمونږه اپروچ نه کیږي کیږي ورته پاپو زمو علم نه راځي صحیح نعمان صاحب عبداللہ علیہ فرمائی چی یہ اسو صفتون دی پاغی یہ پی جندل ضروری دی نمبر اول دے موجود دے دخپل ذات دو وجہ دے موجود دے دخپل ذات دو وجہ منگا موجود دے اللہ دو وجہ چکل اللہ زمان دے وجود فیصلہ نو کرے زنو چکل فیصلہ کی دے دے نہیں نو ندی نو صحیح لیکن چرک نہیں نو نا داس نا لیک چرګ نه مسار بنشي صحیح یې سار کیږي خو بسار کیږي خو سار کیږي نو چرګان بامونه شروع کی لري دا ما نه چې چر بام کو نو سار شي کچر کیه کني سار کیږي خو بسار کیږي دا غوړه د مو پختو کې در پر مسله پته ولګي چې مو پختو ستا سره ډیر کمی ده اجه نه تا ته نه دا سره پته ده ها ته پاکستان ته ډیر ډیر ډیر نه نه داس نه ده چې پاکستان ته ډیر ډیر زم زما پختو سره وابستګی مضبوطه ده صحیح ز ها او زم یعنی ز د په دې خپل قومیت را د افتخار دی صحیح ده کنه ها پس هم مو وایو دا پاکستان تر پښتنې چې پښتو وایي امر په اوه دې ونه کدي پښتو خبرې ټول وکړي او به نو کې او دې د انګلیسي لغه په جرمن نه کوي انګلیزی هغه د پاکستان د پښتنو د علمیت دلیل دی چې دلته یو نه زیات شي کله انګلیسی ها کله انګلیسی تر هغه څه ده دوی کله انګلیسی نو یو خدا چې د غزان د الله د موجود ته د خپل وجه نمبر 2 دے دا ہمیشہ نہ دے همیشه به وی عربی کې ورته مونږ وایو ازلی ابدی ازلی چې همیشه نه دی ابدی چې همیشه به وی انګریزي کې ورته وو ایټرنل انګریزي کې ورته څه ایټرنل ایورلاستنګ نو ایورلاستنګ خو مانا چې یو زمانه به داسې تیره شوه چې دی نو خو اوس ختمیږي نه نه د خدای ذات باندې خدای زمانه تیره شوه چې دی نو نو دی څه څه وایي نو ایټرنل انګریزي کې ولیکه ایټرنل صحیح او قرآن ولا لفظ استعمالی دی ایټرنل لپاره الصمد قل هو الله احد الله الصمد هو یو پیغمبر چې هغه الله دی چې الله دی نه د هغه صفت په دا وي چې هغه ایک یو وي صحیح ځکه پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته دا زمونږ شیخ صاحب رحمت الله علیه ډېر عجیب هغه ساده ساده پښتو خبرې کولې هغه وایي دا د مکې کافرانو د دلخ رضا باندې وي نو ستاسو د خرطوب ته حضور به کول پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام نه نو وردرال نو ورته وی دا ته چې الله الله کې د پلار څوک دی مور څوک وا زوی څوک دی واده کړل نه کړی نه کړی اوس دا سوال در سره دوه سوال وایې سم نه نو الله تعالی جواب ورک دی ورته وی پیغمبر علیه السلام ته وې مو ته ته بایوګرافي وایا سی ورته بایوګرافي سوانه راته وایا هیستوري راته وایا اصليت راته وایا بایولوژیکل ټری راته وایا نو جبريل راغی وې قل هو الله دای ته وای او پیغمبر چې هغه الله دی قل هو الله دای ته وای چې هغه الله یې ګور دا جواب داسې دی دا مخامخ ستن جوړاړه نو مردا برجه وای تاسو ستون ستون دا ستون جوړاړ دی اوس کله ته تا وای چې دې ستون وعده کړې دې کای نه نو ته زما متعلق دې کې کې چې زما دې شیخ ما زو الله او خدای دې نکي صحیح او دې سوال جواب څه دی قاضی صاحب دا برجه دا جماعت دی یعنی دې سونو دې سره تعلق نشته نو الله تعالی جواب ورکړي دا تاسو کوم سوال کوي دا خود مخلوق سره تعلق ساتي چا سره د مخلوق سره خالق سره دې خبرو تعلق نشته نو بس دا غیس واضح جواب دغه هو الله دې الله دې بس دا جواب دی یعنی تاسو په دې الله ځان پوي کوي نو دې سوال جواب درته په خپل معلوم شي نو پته ولګیدا چې په الله نه پوي درته کوي دا کی سوال وو نو ورته وی قل هو الله دې دا وایا چې هغه الله دې صحیح او مزید تفصیل ورته وی احد هغه ایک یو دی او ورپسې فرمایل الله الصمد چې هغه الله هغه ایټرنل دی ازلی ابدی دی هغه ایټرنل ازلی نو چې کوم ذات ازلی ابدی وي کوم ذات ازلی ابد نه هغه کې تناسل تصور نه دی دا داسې عجیب ټیکنیکل جواب ورکړه چې کوم ذات ایټرنل وي نو پاګه له تناسل تصور نه دی اګه جنریشن تصور بیا نه دی ځکه جنریشن خو هغه څوک واړي چې څوک فراکیږي چې زه به ختمې کوم نو څوک به ټو کیری آن مای بزنس صحیح ټو کیری آن مای نیم ټو کیری آن مای ټایټل د دې وایې په تنو وطن کې چې نه نه اولاد دې ټول خلک وي میراث څه کوي سو وای تاسو میراث وای صحیح حالانکه زما نیکه ډیر عجیب خبره کوله وې دا زوی سړی جنت ته نه بوزي بلکې د زوی مقابله کې لور زیاته خدمتګاری تاسو راکنه د زوی مقابله کې لور زیاته خدمتګاری امور پر سره ډیر تعلق وي صحیح خدمت تعلق او د احترام تعلق زمونږ بس یاني صحیح نه ها دا خو وې زبره نه هغه وی د زوی سړی جنت ته نه بوزي خو غواړي سړی زګه چې مرګ نه باندې نوم ژوند دی پاتې غواړي سړی سره پر چې مرګ نه باندې نوم ژوند دی پاتې ځکه د نسل کې لري کېږي د څه کې د نسل کې لري کېږي یا جینز کې لري کېږي نو بس کوم ځای سړی نه نه اولاد نه بچي سولړ پاتې شو صحیح ځکه نور چې دا خو جینز نه کې لري کېږي اخو اوم دی اخو سپرم نه دی سپرم خو ناری نه کې دی نو دې جینز کې لري کېږي نمبر 2 نزار احمد دغه څه دی د بس ولا مغته دغه کچ کو ها د تبلغه نه تاسو شي د کوم نه ها نو دویم دا چې د الله تعالی د ازلی ابدی دی دریم دا چې دې هیڅ شی ته احتیاج او حاجت نه لري او هر شی ته حاجت لري. انګریزي کې مونږ وایو چې هی نیډز نثینګ، ایوریثینګ نیډز هیم. او سلورم چې دا الله دی اونلی کریئیټر اف دی انټایر یونیورس. دغه ټولې دنیا په یوازې ځان خالق دی، د ټولې دنیا په یوازې ځان پیدا کوننده دی. د پدې کې نه چا نه هیلپ نه دی غوښتی، چا ورسره ملګرتیا پکې نه ده کړې. چونکې دا غټ غټ سیزن ته پیدا کا، دا واړه بر تاسو پیدا کا، صحیح؟ یا څنګه چا ته ویل چې دا غټ غټ بس پیدا کا، واړه بر تاسو لګیا شي، صحیح؟ زه به آسمان پیدا کړم، ځمکه به پیدا کړم، دا غرونه پیدا کړم، دا سمندرونه به روان کړم، دریابونه روان کړم، دا به وکړم، دا به وکړم، هیولی باډیز، دا انور سپوږمۍ، دا ستوري، دا پلانټس زه به دا اسټبلش کړم. تاسو دا چرګ سپک درې پیشو دا تاسو پیدا کړئ نه، دا د ټولو کایناتو په یوازې ځان خالق دی. دا نمبر څوک شو؟ څلورم. نمبر پنځم، دی نه د ټولو کایناتو ایک یوازې مالک دی او حکمران دی. نمبر شپږم، دی د ټولو کایناتو د ضروریاتو پرووایډر دی. مونږ چې ورته رازق وایو، څه وایو؟ رازق. نمبر اووم، یوازې دی د عبادت استحقاق لري. د بل چا عبادت حرام دی، بل چا ته یو سجده کولو شرک دی. او نمبر اتم، یوازې د ده نه به حاجات غوښتی شي. حاجتونه به چا نه غواړي؟ یوازې ده نه به غواړي. په افغانستان کې به نه لوی احمدشاه بابا ته چې زوی را راکا، یا لور را راکا، یا واده را راکا، یا جاب را راکا، نه به په شمال کې سخي صاحب ته ځي. صحیح. نو اوس بس په دې حواله باندې چې الله دې وپېژند، ایمان به دې قوي شي. صحیح. والملائکۃ فرشتې یسبحون اغوی تسبیح وی بحمد ربهم سره د حمد د پروردگار د الله ویستغفرون ابخنه غواړي لمن دا چار پارا فل ارض جسمک کی دی من المؤمنین. دا فرشتي دا فقید مراد دی چې دی بخنه غواړي هغه چار پارا جسمک کی دی، خو چار پارا من المؤمنین، مؤمنانو دا پارا، چار پارا مؤمنانو دا پارا چې الله دا مسلمانان وبخي. صحیح. نو موږ اسلام ځان دا پارا وړه دی، فرشتي را مفت کې دعاګانې غواړي چې الله دې وبخي. دی کلمه ویلې لا اله الا الله محمد رسول الله. سورہ مومن، حمیم المومن، د دې نه د سورہ د مخ آیت نمبر وو وو تو الذين كسان يحملون العرش پیدا مو کو الذين فرشتے يحملون العرش چ هغه عرش نیولې دي. يحملون العرش معنا باروي عرش، یعنی عرش نیولې دي. ورته فرشتي دي، هغه فرشتو ته وایي کروبيين. کوم چې د خدای عرش نیولې دي کوم فرشتو، هغه ته څه وایي؟ کروبيين. کاف را واو با یا یانو الذين فرشتي يحملون العرش چې څوک نسی عرش یعنی ولې دي عرش ومن حوله او هغه فرشتې چې چاپېره د عرش نه دي. نو یو خو هغه فرشتې دي خو وګور چې د الله عرش داسې نیولی دی، او بلې هغه فرشتې دي چې چاپېره ولاړې وو د عرش نه. صحیح. دا پروتوکول دی، دا څه دی؟ دا پروتوکول دی. الذين فرشتې يحملون العرش چې هغه نیولې دی عرش ومن حوله وا فرشتې چې چاپېره د عرش نه دي یسبحون دوی تسبیح وی بحمد ربهم سره د حمد د پروردگار د دوی. هلته هم دغه ذکر وکړو چې سبحان الله وبحمده وی، دلته هم دغه ذکر وکړو. دا فرشتې څه کوي؟ سبحان الله وبحمده یسبحون بحمده ویؤمنون به او ایمان ساتي الله تعالی باندې ویستغفرون ابخن غواړي للذین هغه چا لپاره امنو چې ایمان راوړې دي. هلته ما تاسو ته الله تعالی ویستغفرون لمن فی الارض بخنی غواړي هغه چا لپاره چې زما کې دي. نو چا لپاره غواړي؟ ابو جهل لپاره، فرعون لپاره. نو د دې آیت هغه واضح ده ویستغفرون للذین آمنوا بخنی غواړي هغه چا لپاره چې ایمان راوړې دي. ربنا څنګه وایي؟ ربنا ورب زمونگا وسیت کل شئئن وسیت کل شئئن تا انکلوڈ شوئے تا انکلوڈ شوئے شامل شوئے فراخ شوئے وسیت کل شئئن تا شامل شوئے ہر شئئتا رحمتن و علمن دا رحمت پا اعتبار او دا علم پا اعتبار یعنی مخلوق کی ہر شئئ ستا یو گونه رحمت ورسره شامل دی په مخلوق کې هر یو شی دا ستا په علم کې دی رحمت اندر رحمت په اعتبار و علم او د علم په اعتبار فاغفر بخنو کې للذین کسانو تا تابو نو تابو توبه د توبې لغوي معنی ده رجوع کول دا ورته ولیکي د توبې معنی ده رجوع کول دا د ګناه نه بعد د عمل دا ندامت او پښیمانۍ ته چې مونږ توبه وایو دا غي معنا هم دا ده چې سړی د خدای د قانون وایلیشن کړی دی خو یو ټرن کوي الله طرف ته دی وجه ورته توبه وایي صحیح ورته فاغفر للذین بخنو کیا کسانو د تابو چې هغوی رجوع کړي د الله ته واتبعوا سبیلک اتباع کړي د لارې ستا وقهم اوسا دے دوی عذاب الجحیم دا عذاب دا جہنم نا ربنا اور اب از منگا وادخلم داخل کو دوی جنہ دے عدن الباغنو دا دائمی اقامت دا عدن مانا ہاں ایورلاسٹنگ سٹے دا عدن لفظی مانا دا سب ایورلاسٹنگ سٹے وادخلم داخل کے دوی جنہ دے عدن دا دائمی اقامت باغنو تا الذي وعدتهم آغا باغنا چتا دوی سر وعدا کرد ومن صلح من آبائهم او آغا سوکن داخل کے چه صالحانو من آبائهم دا پلارانو نکانو دوینا وزر وازو آجائهم اد جوڑو دو دوینا جان سپاوسس خوان بیو که خزے زکا زوج دا کامن ورد دی پارا بکی دا زوج اطلاق پا خوان دا خزے دوار بانی کی وازواج مخزه و خاوندان دوی و ذریات او اولاد دوی الک انت العزیز الحکیم یقینا انت العزیز د عزت نه غلبه دوی د عزت نه زده وای غلبه ده د عزت نه قوت دوی د عزت نه انر او ریسپیکټ دوی نو درې معنی به د عزیز یا ساتي د عزیز به درې معنی یا ساتي اِلَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ يَقِينًا عِزَّتُ وَالَيْ قُوَّتُ لَرِ غَلَبَ لَرِ رِسْپِكْت لَرِ الْحَكِيمُ حِكْمَتُ وَالَيْ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ السَّيِّئَات دو معنی دی سَيِّئَة بَدْعَمَلَيْتَ وَي سَيِّئَة عَذَابَتَ وَي وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ اُسَغَ فَرِشْتِ دی جوان کی دعا کئی چھ مونگلا دی دنیا کی تو پیغمبر علیہ السلام کو امتیانو دا پارا اس دعا گانے کی نو بیا مانا دا کہ ہمو سیئات دانے چھے او اللہ دا محمد رسول اللہ دا امتیان دا بدعملون ہو ساتے وکی ہمو سیئات دا مومنان سو کی دا بدعملون ہو ساتے صحیح او کدہ دعا شامل آخرت دا ہوشی نوانتا وکی ہمو سیئات خدا دا عذابون ہو ساتے وقیم السیعات اب بچو ساتے دوید گنان دی دنیا کے وقیم السیعات بچو ساتے دوی دا عذابون ان آخرت کی ومن تک السیعات یوم ایزل اسوچتا ساتو دا عذابون ان یوم ایزل پدغ ورس دا آخرت بانے فقط رحمتا نو یقیناً داغو بانے رحمتو وذالکا ادا بچاؤ داغو لہو اہو الفوز العظیم دا دیرنو یا کامیابی دا دلتا میرا اس تیستر دید پر چی فرشتی دا بخنا وانی دا اہل ایمان دا پارا ورنہ آیت دا سور شورا کی را لے ویستغفرون لمن فی الارض چی دای بخنا وانی آغا چا دا پارا چی زمکا کیوں دی نو پزما کی خوابو جارو ہو اپزما کی خوابو لہبو ہو اپزما کی فرعونو ہو ناغا دا پارا ہم بخنا ہوتا صحیح نما ویچر دی تشریح گئی آیت نمبر ون دا سور حامیم المومن پتہ ہو لگی دا وَيَسْتَغْفِرُونَ أَبَخْنِ غَوَالِ لِمَنْ آجَانَ پَارَ فِي الْأَرْضِ چِ پَسْمَكَ كِ دِينَ وَتَسْتُوِ دَلَتَ وَسْرِ اوکیتِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ زمکہ کی دی یعنی مومنان زمکہ کی دی یعنی مومنان عَلَا خَبَرْدَار اِنَّ اللَّهَ یقیناً اللہ وَالْغَفُورُ دے بَخُنْ کے دے الرَّحِيمُ رَحَمْ وَالَدِ والذین کسان اتخذو چی دوی نیولی دی من دونی بغیر دا اللہ نا اولیاء بغیر د الله نه اولیاء. اولیاء جمع د ولی ده. اولیاء جمع د ولی ده. لفظي معنا د ولی دغه تولیکا چې د لفظي معنا په اعتبار باندې ونس اگین دا یو کامن ورډ د لفظ مشترک کوئی ورته د عربي لینگویج په اعتبار باندې ورته سوی لفظ مشترک. نو لفظ مشترک هغه لفظ دی چې دا د یو نه زیاتې معنی لري. لفظ مشترک کامن ورډ هغه ورډ ته وایي چې هغه د یو نه زیاتې معنی لري. نو ولی په معنا د دوست، ولی په معنا د محافظ پروټیکټر، ولی په معنا د کسټوډین سرپرست، ولی په معنا د حکمران. دی وایي تاسو ورته والي صاحب وایي، یو ولی مو پکې زیات کړی دی. څه وایي ورته؟ والي صاحب. نو ولی په معنا د حکمران، او ولی په معنا د رازدان. ولی په معنا د رازدان، او ولی په معنا د مشکل کشا. په معنا څه؟ په معنا د مشکل کشا، ټو ریموو یور ډیفیکلټیز. نو دا صفت یوازې د الله دی. په میټافیزیکل ورډ کې دا صفت یوازې د الله دی. د الله نه علاوه بل څوک مشکل کشایي او حاجت روایي او مقصد برالي نشي کولی. والذین کسان اتخذوا چې جوړ کړي دي، نیولي دي مل دونی بغیر د الله نه اولیاء مشکل کشایان. دلته دغه اخري معنا مراد ده. بغیر د الله نه ځان پر جوړي سو مشکل کشایان. نو دوی به د خپلو بوتانو ته او خپلو خدایانو ته راغلل د مشکلاتو ازاله به ته غوښته، یا به دېنه مقاصدو کې مقصد براري غوښته. مقاصدو کې به مقصد براري غوښته. زما واده نه کېږي نو بت ته وپروتو، زما بچی نه کېږي نو بت ته وپروتو، زما جاب نشته نو بت ته وپروتو. مشکل کشای ګڼل صحیح. الله حفیظ علیهم، د حفیظ دو معنی دي. یو معنا ده نگران، الله حفیظ علیهم، الله تعالی په دې نگرانی کوي. او د حفیظ دویمه معنا اکاونټنټ، حسابدان. یوسف علیه السلام والسلام چې کله حکمران راوغوستو چې ورته پته ولګېد دی جیل کې خو ډېر پوهان سړی دی، د خوب تعبیر یې ورته وکړي. وقال الملك اتونی به استخلصه لنفسي. بادشاه وی وی دغه سړی خو جیل نه راوباسې، خو ډېر قیمتي سړی، جیل کې چا چولی ولې چولی؟ استخلصه لنفسي، چې زه خالص کم ځان لپاره. مونږ ورته سپیشل ایډوایزر وایو. خالص کم ځان لپاره څه؟ مشیر خاص، خاص مشاور. اجعلني على خزائن الارض، استخلصه لنفسي، چې زه ځان لپاره خاص مشاور کم. صحیح. نو دا خاص مشاور چې وي نو ریسپیکټ خو زیات دی، پاور یې اس دی. ته تاسو نه ویلی مره کنه؟ صحیح. دا سپیشل ایډوایزر ټو پرایم منسٹر چې وي، ہاں، نو حیثیت یې ډېر لوی وي. څه شی ورسره وي؟ نه صحیح. اوس یوسف علیه السلام معاذ الله داسې نه پوهې خو نو چې زما په ګاډي جنډه یي، انور زما په وینا باندې څوک کلر کوم بدلی را بدلی. صحیح. زما په وینا باندې څوک د نور د سوري ته کېږي نه، دا مشاورین دغه صحیح. صحیح. نو یوسف علیه السلام چې راغی او ده ورته دا خپله خبره وړاندې کړه چې زه غواړم چې تا سپیشل مشاور کړم. صحیح. یوسف علیه السلام ورته نه دا کار نه کوم، وې ته څه کې؟ وې جعلني على خزائن الارض، وزارت خزانه. څه غواړم؟ ها؟ به وزارت خزانه. صحیح. ټریژري، ټریژري راکړه. زه وزارت خزانه غواړم. صحیح. سینکر د دې په بریټر کې ورته وایي څه ورته؟ لارډ آف ایکسچیکر. ہاں ایکسچیکر، لارڈ آف ایکسچیکر وزیر خزانہ ته وایي، یا سیکرٹری فار ایکسچیکر. نو یې ما سیکرٹری فار ایکسچیکر ځکه نور ټول وزارتونه چې او وزارت خزانه ته محتاج وي. وزارت تعلیم والا وایي وایي موږ سکولونه جوړو، نو یې سمجھ لیږي چاته؟ وزارت خزانه ته هغه یې پرې ولیکي چې موږ سره دومره اماؤنٹ نشته، وی کین ناٹ الوکیٹ سچ اے بگ اماؤنٹ. صحیح. یو بل وزارت والا او بل ڈیمانڈ وزارت صحت والا ہیلتھ منسٹری ولیکي، وزیر خزانہ یا سیکرٹری خزانہ اپیل کرے گی چې دور شی نشته، او وزیر خزانہ او شی نه ولې. ها؟ څوک وزیر خزانہ نه دا خو زموږه تاس باندې بیک گراوند مسلط دی. هلته کنه هیڅ به جیو دا نه حال دی. نو به شفته کیسه وي. وقال اجعلني عن يوسف عليه الصلاه والسلام قال ده لفظ استعمال كده اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم اجعلني على خزائن الارض ان نلد الحفيظ دومان يوسف عليه الصلاه والسلام ورته ما وزاره الخزانه راك او زك اذا ديماند كو شي اني حفيظ عليم ياخذ بهترين اكاونتنت ده حفيظ يا معنا ده بهترين اكاونتنت ادور ما ده معنا ده شي اني حفيظ ساتن دون كي بده کی بخیانت نکی لیکن بده یو پیسے خیانت نکی علیم ماہر یم پدی فن باندې بده ان وزارت خزانہ باندې بکی نه انده سړی نمبر اول چا خائن نی نمبر دویم چا پیکسچر کوی کی کری بیڑا بغرو کی خزانه خائن خود ته خو پوی کی پنا صحیح اخو تبا برباد کر اخو دنا لګل اخو ملک دیواله خلاو تخته دا وزارت پارلیمنت کې خلک ڈیمانډ کوي ازمږه خل وزیر اعظم واپس راولې والذين اتخذوا من دون الله آكسان جنی ولیدی من دونی بغیر دا اللہ نا اولیاء مشکل کشایان اللہ حفیظ علیہم اللہ تعالی حفیظ علیہم حفاظت کے ان کے دے مین نگرانی کے ان کے دے دوئی اور دویم اکاؤنٹس کے ان کے دے دوئی اللہ تعالی دوئی ہر یوشی اس پوٹنگ اٹ آن ریکرڈ تارا دوئی پرسنل ویب سائٹ تو ورخے جائی ہر منٹ اور سیکنڈ دے متعلق کاؤنٹ کی گی صحیح او دا کلمے معنی دارا چھے دا اللہ نا علاو بل معبود نہ گنے خود اللہ نا علاو بل سوک مشکل کو شام نہ گنے شیخ باودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ توحید بانی اوڑے رہا حسیدہ لی کرے دا توحید بانی کلمہ بانی چھے لا الہ الا اللہ معنی سدہ حضرت دوارے لکھلے شے چھے یقیدانم دریالا یقیدانم دریالم کے لا معبود الا ہو یقیدانم دریالم زمادہ یقین دے چیدی دنیا کے سوائے دا اللہ رب المعبود نشتا یقیدانم دریالم کے لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو کائناتوں کے برشے موجود ہی نشتا دنیا کے برشے یو ذات دا اللہ رچے موجود دے صحیح نو اس منگو دا ٹوڑا سی موجود دی نو دا خبنا نہیں سبا بنی یو سڑے نشتا سبا نشتا دا دنیا نشتا نو کہ سبا خدا ہے اوزا نو بزر نشتا نو صحیح نو مشکل کو شا یو آج اللہ چاہ مقصود دے معبود دے مسجود دے مشغود دے والذین اتخذوا من دنیا کسان چنے ولیدی بغیر دا اللہ نا اولیاء مشکل کو شا و کارسازان اللہ اللہ تعالی حفیظ علیم نگرانی کا ان کے ردوی بانے وما انت علیم بوکیل او پیغمبر تعالیٰ ذکر ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو گورا ہر یو سڑے چیغا دینی فکر لری او دا غواری چی مخلوق تخدا ہدایت ورکی نو چیغا محنت کئی او ہدایت ننسی کی گیا خلق ریشن اور ردی عمل سائے رئی ناغت تکلیف رسی ہر سر سی تکلیف رسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر دا سی خمشن ناستو خدا ہے چیزا مات دی تاگو دو کی کوتا ہی دا کدی گولی نا قبلی سکر آخر ہو جہنم طرف تروان دی صحیح نو پیغمبر تا اللہ تعالی اما انتا علیہ بوکی لخستا سی بداری خونو دا وما انتا علیہ او نیت علیہ پا ایمان لدو ایمان لے بے وکیل اٹرنی وکیل اٹرنی دو ہوئی چی تر دوی دے ایمان اٹرنی ہونے چی خامخواہ بدائی مسلمانے تا اخبر ڈیوٹیو کلا پیغام دیور کر میسیج دیور پاس کر او جدا موکر یس لیو دے ملون پری گی دوا انما علیک البلاغ و علیم الحساب بل زیور تا اللہ تعالیٰ و استاکار میسیج کنوے کول دی استاکار سنی میسیج کنوے کول دی پیغام دیور کر خبر دیور رسولا بس دور خدای تا پری دا وما انتا علیہم بوکیل وَكَذَلِكَ وَكَذَلِكَ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ اَوْتَارَنْگِ مُنگَ وَحِكْرِتَا تَا قُرَانَ دَ قُرَانَ عَرَبِيًا پَا عَرَبِي جَبَكِ دَ قُرَانَ پَا عَرَبِي جَبَكِ برزہ اللہ تعالیٰ فرمائی وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولًا إِلَّا بِلِسَابْنِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ اللہ تعالیٰ وی ما ہر قوم تا پیغمبر چی لے گلے دے دام داوی پر جب لے گلے دے نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لنبنی مخاطب سوک لگلتا ہو لکھا عرب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اولین مخاطب فرسٹ ایڈریسیز دے ور عربز اللہ تعالیٰ ورطا کتابوں عربی کی ورکت قرآن عربی ہے ورنہ بیا خبر ٹرانسلیٹر ضرورت ہو تو ترجمان پکار دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیا خبرو کې اشتیاق وکړ ترجمان پکاره دی یو لاک پنځوس زره ډالر بر کار جوړي وکذالک او حینا الیک بدائے تنبیہ ورکی دا انذار مانا تنبیہ ورکول انذار مانا تن تنبیہ ورکول اباؤٹ دی ڈائر کنسیکوئنس اف دی رائڈ ڈوئی چدا تاس سنگ وئی دا دی گور انجام کار دا دن لکه ما تاس ته مثال درکړو چې د انذار او تنبیه معنا دا ده یو سړی په یو شاخ ناست دی او هغه شاخ کټ کوي په اړه باندې صحیح نو انذار ما ورته وې پریوزې با سر باندې ماتی یا بل سټ ماتی کی بړد غړ کې دی دا صحیح اوس انذار ما ته ترټ کو نو ور کوي دی وې نمړې نو ولا دې سټ ماتی دی ورته هغه الټیمیټ انجام خې دا به درام دوی چې دا کم کار کې کم شاخ باندې ناست چې کټ کې دی انجام بسې وابلو دی خدای تعالی ته بلار شي لاندې باندې دې زمکه له سرراش لاندې کانی دي او کسر دی ولګې دې په کانی نو بس ورکه ختم شوه پیغمبر علیه الصلاه والسلام کافر ته دغه اطلاع ورکولا چې دا په کمال روانې الټیمیټ انجام تباہی ده نو دې ته وایي انذار دې څه وایي انذار او په انذار کې د شفقت ماده پرته وي په انذار کې څه پرته د شفقت ماده پرته وي او په ترټ کې هلته د غصې او د انتقام ماده پرته وي پیغمبر نه چاته په غوسه نه چانه انتقام واسطه د شفقت په بنا باندې الټیمیټ رزلټ ورته خوځستاله دی عمل الټیمیټ رزلټ سره لتون زرا ام القرا د دپارا چت انذارو کې وارنه ورکه ام القرا ام القرا چت وارنه ورکه چاته ام القرا نو ام القرا شهر دی شهر د وارنه نو ورکیږي د دې دغه اړه قدم اجازه لتون زرا اهل ام القرا چه ده ام القرا اسیدن کو توار نہیں ورکی دجا ده ام القرا اسیدن کو توار نہیں ورکی ام القرا در مکی موزمین ام دی لفظی مانا ده ام القرا دا ده شارون مور سشے ده شارون مور او ٹیکنیکل مانا ہے دا سنٹر آف دی گلوب چه ده مرکز ده عالم بیت اللہ مکہ موزمہ کی دے دا فزیکل سنٹر هم دی سپریچوال سنٹر هم دی سیف اللہ خان دغه تولی کړي نظر احمد را یاد کړه سپریچوال سنٹر خود بیت اللہ آلتا دی څه شی دی بیت اللہ آلتا دی خود فزیکل سنٹر هم دی ڈیٹ لائن او زینت لائن ڈیٹ لائن او زینت لائن او میگنیٹک لائن درې واړه د بیت اللہ لاندې تیریږي دا سائنٹیفک ریسرچ دی صحیح ڈیٹ لائن په گرین ویچ کې نه دی اخو بای فورس قبول کړل په دنیا باندې ځکه هغه خاص سپر پاور ها سلطنت برتانیې مې سورج غروب نه یوته یو زمانہ و چې برتانیې په حکومت کې نور نه ډوبې ده په ټول دنیا حکومت نه غدا روانه ها نو دا ټول دنیا د نګین لاندې و صحیح نو کې یو دا نور ډوب شه بل ځای سره خطر و او هغه دای نه نګین لاندې و نو دا به سلطنت برتانیې دای په طالب به سلطنت برتانیې مې سورج غروب نه یوته صحیح ازما په خامس بګ نور راخی نه یو زمار نه شو چې نور بګ ډوبې ته نه اوس بګ نور راخی نه ها نور نشته صحیح نه او دغه پاور صحیح او ګلوبل اجلاس او میټینګ کې دا چې ډیټ لائن ډیټ پکم ځای باندې نه ای وی گرین ویچ صحیح گرین ویچ نو بس دا ای پاور نو سپر پاور جو سو کینو اغه یو خبر به ومنه دا ان نیچرل دی دا تولیک چې نیچرل ډیټ لائن دا بیت الله لاندې دی شوی دی میگنیټک لائن هم بیت الله لاندې دی میگنیټک لائن په بیلې کې کړه چې قطب نما کید نو دیره د شمال ته ځي فرات اوه شمال شمال راته ځي قطب نما کمپاس صحیح نو دا هغه میگنیټک لائن په بنیا دی راته ځي د دې وجه مکه موزمه ته الله تعالی عمر قراوی سنټر دی ګلوب دی او دا سنٹر اف گریویٹی هم دی کشه سکر مرکز چه دی سائنٹیفیکلی مکہ موزمہ دا وکذالک اوحینا الیک دغرنگ مونگ وحی کڑی اتا دا قرآن العربی القرآن عربی جبکی لتنذر دی دا پارا چه دا وارننگ ورکی انذارو کے ام القرآ دا استوگنو دو سیدن کو دا ام القرآ او دی مکی معظمه والا دال دولیکا دیتا امیین وی سوی ورده امیین پیغمبر علیه صلات و سلام تا امی وی سوی ورده امی دا نسبت دا ام دا نسبت دا ستا ام دا چه کم زاید شعر نوم مرکب وی دا دو لفظونا دا والا دولیکا چه دا شعر نوم مرکب وی دا دو لفظونا نو دا نسبت دا پارا ہمیشہ داغی رن بنائے حصہ استعمالی کی دویمہ ڈراب کی رن بنائے حصہ استعمالی دویمہ ڈراب کی زمانہ کلی نم دے لاہور زمانہ کلی نم دے لاہور نو کہ ذکری تزان منصوبوں نو زمان فضل اللہ لاہور ہی تو کہا ہوئی اولا فرد ہے لاہور تو دولت مرکب نہ دے سلے یہ سنگل ورڈ ہے صحیح نو زمان فضل اللہ لاہور ہی نزار احمد قندہار ہی نزار احمد قندهاری خو یو سړی چې جلال آباد دی جلال یو لفظ دی او آباد بل لفظ دی نو موسٹلی روټین دا دی چې څوک دا نو فلانې جلال آبادی ځکه دا نوم ډېر اوږدېږي هغه فلانې جلالي حیات جلالا صحیح شو یا زمونږ په حیدرآباد کې هغوی خاطر نه کې فلانې حیدرآبادی هغې کې فلانې حیدرې فلانې حیدرې اوس ام القرا دا د مکی موسمې نامه ده نو که مونږ دا وایو چې محمد صلی الله علیه وسلم ام القروی څه شی دا ډېر لوی لفظ دی دا لفظ اوږد دی نو محمد الامی محمد الامی نو یو د امی معنا چې دا ام القرا ته منسوب دی مکی موسمې ته او دویم د امی معنا چې د اسماعیل علیه السلام نه وروستو دې خطې پیغمبر نو کتلی آسمانی تعلیمات نو ور سره یہ خطے پیغمبر نو کتل ہاں نو سن ور سره وای آسمانی الہامی تعلیمات نو ور سره الہامی دین نو ور سره دنیاوی اعتبار سره ډیر روی تعلیم یافته خلق الله تعالی کا دنیاوی اعتبار سره خود مکی والا مقابله نو دیو جو چې قران نه منو الله تعالی ورته چیلنج ورکړي چې وین کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلی وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین کدا قران د خدای کلام نه منئ تاسو ولر ټټ خلک لري یاره دې مقابله وکړي صحیح او دغه ماهرین ته تعلیم یافته ته شهدا وي ودو شهدا کوم ای علما کوم خپل ماهرین را جمع کړي څوک را جمع کړي ماهرین لیکوال را جمع کړي چې د قران مقابله وکړي او دوی د مقابله عادیان د دوی په نسبت د اوکاس بازار هی د مقابله لپاره راغلي دي او کاس بازار با دا مقالو دا شیرونو دا غزلونو دا نظمونو دا لٹرسی دا آگے مقابلہ بولا نوبل پرائز بے ورکو صحیح آزمانے کی بے پوجار پرائز بے ورکو یارسی چھوڑا صحیح خبر دین کرا لے دا یہ ہو تائید او دویم تائید ہے چی مکی والا لٹرٹ خلق ہو تائید دا دے چی کل او یا کسان غزوہ بدر کی پیغمبر علیہ السلام قیدیان کرد او یا کسان غزوہ بدر کی پیغمبر علیہ السلام قیدیان کرد نو پدے کہ سخ خلق غریبانان پیغمبر علیہ السلام وٹوں پہ جندر شخصی عزیزان ہو پدنا نو اس مجھے تخبر عزیزان معلوم نہیں ما تخبر دور عزیزان معلوم نہیں چیلے دس حیثیت تیرے دس حیثیت تیرے غریب حیثیت تیرے دس حالت تیرے صحیح شیب اللہ خان تو پتہ نہیں خود عزیز علی پر خود ہے صحیح دے زیرہ زینان زبتہ نے ٹکٹ کو آخر مورشد عزیزان خبر والے دانے زارہ مد دارد خلق کو خبر واغست سره مده دې تعالی کریډیټ نه درته ځوان دې ورغه د ځان تکلیف باندې ځان خبر کړم دی وای نه دې لړ بزنس نه او ورور زاري ته کې هغه له هسپتال دی ته ورغه د ما سپتال خو ورغه سیف لخان یو ځل بزون ته سره زو خیزه وای چې تاکي زو ته ولاړ شو د دور مرزمان د سیف لخان ورو ډېر ښه ډاکټر دی ناغال دې خلکو ته بار هسپتال جوړ کړی ادا ډېر قرباني ده خصوصا افغانستان کې خطر دی لوی قربانی بلک شتا نه اوس د کلیاس کې څوک هسپتال جوړ کی ولته خلکو غریبانان لا علاج کوي چې دا اوی دام وس نشتا چې د سپرین ګولای واخلي شتا نه زه ټول لوی قربانی کې د حق کار دی کې پت کار دی تر دې لوی سعادت بل نشتا ها دغه خو ما بغل سوا هلته ته دوه او تاسو هغه دا تلیفون تاسو وایي هغه سوا اصل کے سیف اللہ خان خسر ہے اور اردو کی ممکن کہنا خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے تو مانے شیر شاہ رنگ خطر ہے تو شیر شاہ رنگ تو خراب کرے وكذلك اوحينا اليك قران العربي الادارنگ مونگ وہی کڑے دادا نو متاستو وچ اس غزوہ بدر کی او یا کا سانچ کم قیدیان شو نو غریبان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قریش کو تو غریبان اگر بجندن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چون کی نو بری قیدیانو ہس رول اولا نو رویر پانا چی کیپٹن سره یا پرزنر صاحب وار سره بسکو جنگی قیدیانو سره بسکو نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر عمر راوستن زکه دا دوه ایڈوائزرانو د حضور علیہ الصلوۃ والسلام ما من نبی الا وله مشیران من وزیران من اهل السماء ومشيران من اهل الارض فاما وزيرايا من اهل السماء فجبريل وميكائيل واما مشيرايا من اهل الارض فابو بكر وعمر او كما قال عليه الصلاه والسلام پیغمبر السلام وي هر پیغمبر ته خدای فرشتونه دو وزيران ورکړو او د خپل مرګرونه ولې دوه مشيران ورکړو په زما دو وزيران فرشتو کې جبريل او ميكائيل دي او زما دوه ایڈوائزران سما صحابه کې ابو بکر او عمر دي حضور حضرت والسلام د خصوصي ایڈوائزران دوه اهم مسلو کې دای سره مشوره کوله نو دا خو اهم مسله وا چې دا ویا کسان په مدینه اٹیک کړل دي په سالان راوې درې دي ایسه کړی اوس په سالان دې څه بلې په اړه نو چې اوس دای سره بسکل ما ته وبکر را ترا ته وبکر او جی په دوی سره سو او وبکر دا په تر تان ډیر نیک سره اډیر رحم دې سره یو یاره جی دا هټول زمون کسنس دي لکه پر دې سره سو دې ست ټول زمون کسنس دي دا کازا من مودی دا خالص من مودی دا امزا من مودی صحیح څوک مو کاغان دې سپین ګری خدای والی دې تر راغلی مونږ پړې مونږ باندې ټیک کړې دي خو یا څه چې زمون ترونه دي زمون کزنز دي نو کجی احسان ور سره وکړي زما په خیال خدي چې فری صحیح نه دا عمر رضی الله تعالی هغه ته ما زه ترا ابن الخطاب عمر ستا سره نه نو دا عمر رضی الله تعالی نه چې خدای ستا باندې هغه جاندار سره اور ٹھیک سڑے دے واشد فی امر اللہ عمر بن الخطاب نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور طول ناس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو ہے ہؤلاء هم الذين اخرجونا وقاتلونا واغاروا علينا دا خلق دی دی ودا بلال رضی اللہ تعالی عنہ بخو کے بردا پڑے چوڑے مکہ کی دی بے راہ کو دا عمر و ناس نے دی بے اور پر سروٹ کو چھوڑا صحیح دا اغا خلق دی چھ من کی التم تیخ دل راوس دیو دی تے مجبور کہ چھ من ورتا خار پر خدا اس در تا مول نہ معاف کری را پسی را غلی دی نا دا تمر در اتنا ورد ہوئی ویجی زما رای خدا را چی بس دیتا یو آر مشین ورد ہوئی لگو موجودہ اسطلاح کی بدرس صحیح نورتی ویجی دا ٹول دا مڑولو قابل دی دیکھی دا پری خودو یو نہ دے او دا تمر در اتنا جاندار سڑے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے ویجی زما روڑ دے آگر ناس دے زید ابن الخطاب زمان عمر کی امشر دے پلار بزائی میں دے صحیح د پلان په ځای باندې مانا عمر کې مشر دی خو چې زما د خدای او زما د پیغمبر دشمن دی زما سره هیڅ رشتہ نشته دې ته وایي ایمان وې چې کتنی اجازه راکې چې شروع پاغو کړ ظلم به غمړو او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د ادب د وجدان وې چې تم خپل مخ کا خلاف ادب اخو د ریسپیکټ خلاف او وی جره دلی دا وایا د تر د عباس او هغه د رولې جعفر دواړه ناشتي هر د عباس او جعفر د دواړه مسلمانان نا عقیل نا جعفر نا عقیل وی عقیل ناس دا دے علی روڑ دے نا حضور اسلام دا ترز ہوئی ہو او عباس کو دوان اترو نا وی دتا ہوئی شدید وانا مرکی پیام علیہ السلام حضرت ابو بکر تو کہتا رہے انہ مسئلہ کا مسئلہ عیسی ستا طبیعت خود عیسی علیہ السلام طبیعت دی چھے خلق کو پلیننگ کرو او غریب غار کے بن کرو او پلیننگ کرو چھے کروسی فائی گو گئے صحیح کراس دیکھے جو مڑو گئے او غریب دن میں جڑو اذا رسالت والسلام دور نام تے بیت سڑیو اخذ دن چڑو ان تو حسب فین نو عباد کو ان تغفر لهم فین انك انت العزیز الحکیم خدا کا عذاب ور کے نماز رچ سکے نو خستہ بند کر دے سویل شب خو کبھی بخن ہوں کر تار سو تپوس نہ شکولے ان معنا دار چھ وے بخا او تو مر دل تنا تے وے ست تب یت خود نو علیہ الصلوۃ والسلام تے بیت تے اغلا جو ہم کو سوال الا رب لا تزر على الارض من الكافرین دیارا انسان کو پریدا گٹاو خختے لو پستر کو بند نہیں وی دا سے عذاب والا پکارا چی انسان کو پریدا خود چی گٹا خختے ہم باقی پاتا نشی خدای پی دا سے توفان دا ہوتا چی چرد لابادی مبادی بے پتا اڈو بنیاد نم علمی چی خار کم زائیو صحیح نو صدور صلی اللہ علیہ وسلم یا فیصلہ دا اکرا چی کم غریبانو وی تاسو مفت زائی چې کوم مالدارو اې دې تاسو موږ ته پیسې راکوي اله مو پرې دو صحیح او چې کوم د مختلف فنونو ماهرانو هغې ډیوټیو لګوله و د انصارو لسو لسو نوجوانانو ته به دغه متعلقه فن ښې تا له کمپیوټر در ځي لسو کسانو ته به کمپیوټر ښې تا له سوریانی ژبه در ځي ته به لسو کسانو ته سوریانی ژبه ښې ته هیبرو باندې پوهېږې ته به لسو نوجوانانو ته هیبرو ژبه نو پته ولګېده چې مکې والا وکذالک اوحینا الیک او دارنګې وحی کړې ده مونږ تا ته قرآن د قرآن عربی په عربي ژبه کې نما تاسو ته ویلو چې عربي له دې وجې د پیغمبر علیه السلام لومبني مخاطبین اهل مکه او داغه چاپر چلو او داغه ژبه عربي وا سوره ابراهیم والا آیت چې الله تعالی فرمایي چې ما د تان وړاندې هیڅ یو پیغمبر نه لګل الا بلسان قومه ليبين لهم مگر د خپل قوم په ژبه مې لګل دي چې اغه ته خبر واضحه کی اسانه سره صحیح ادروایز چې جبه پردینو نو به په جبه پوي رستو به دغه مفهوم باندې پوي نو به معنا باندې پوي رستو به مفهوم باندې پوي ا چې جبه خپل نو په معنا خو سړی په خپل پوي شي خو په مفهوم به پوي دوه شی نه یو دوی معنا بل دوی مفهوم معنا ته موږ انګلیسي کې مینی او مفهوم ته و سنس وکذالک اوحینا الیک دارنګې وحی کړې د موتا تا قران د قران عربی العربی جبه کې لیتون زرا دے د پارا چتم بی ور کے خبردار ور کے ام القران مکہ او تا نبلا مسلہ می تاس تکڑی وا چ لیتون زرا ام القرا چ پیغمبر دا منذر وی مخوف نی بنیادی طور مخوف معنی لگا موجود اور کہ منگا دہشت گرد ہوئے گا چ دہشت گرد ہونی چ خلق لے یری ور کئی او خلق لاس لے کے ترتیب ور کئی چ تا دا خبر قبول کا صحیح او خو انذار ور کئی چې دا نه قبل او په کمال روانه د اغه الټیمیټ ریزلټ او یعنی عاقبت او نتیجه هغه ستا تباہی ده نو تباہی هغه سره ځان د پاره په خپل غواړي د پیغمبر نه تبا کوي نو ول دې ترټ ور کوي دغه ورته صرف د اغه هغه انجام خې چې دا کم کار کې انجام د ما تاسو ته مثال در کړو چې کم شاخ باندې ناشته او هغه کټ کې او چادر ته وي چې اوس لږ سات بعد به پریوځي او که سر دی ولګید نو یا به مرشي او یا به لیونه شي او یا به کومه ته لاړ شي اوس هغه سړی دله ترټ نه ورکړي اخو الټیمیټ نتیجه خی ورته د عمل چې دا کوم عمل کې د دې الټیمیټ نتیجه دغه ده نو پیغمبر علیه السلام کافرانو ته الټیمیټ نتیجه دا وي د عقیده او دا وي د عمل خو ده دې د وی انذار او ام القرا مور د شارونو مکه معظمه ته مور د شارونو وای ځکه چې دا سنټر دی دا مرکز دے دا توحید مرکز دے سپریچول سنٹر جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس او دا فزیکلی ہم سنٹر دے ان ا سینس چې دا سنٹر اف گریویٹی دے دا کش ثقل مرکز دے نمبر اول ڈیٹ لائن دے لاندې تیریږي او نمبر تریم میگنیٹک لائن دے لاندې تیریږي صحیح نو دا سنٹر دے فزیکل ہم ا سپریچول ہم او دغه وجدا ما تاسو ته چې فزیکل مومنت دا انټی کلاک وایز کیږي ضد ساعت څه شي ضد ساعت انټی کلاک کاونټر کلاک وایز موږ عمر ته تواب چې کو نو څنګه کو کاونټر کلاک وایز کو لتون دیرا ام القرا اس ام القرا دا نوم د مکی معظمه د دې وجه اهل مکه او ته الله تعالی امیین ویل دي د دې لپاره موږ ته سوره الجمعه ته هو الذي بعث في الاميين رسولا چې الله تعالی امیین او کې پیغمبر را لګل دي نو امیین یا نسبت ام القرا دا یعنی مکی والو کې او یا د امی معنا دا الليترات خلق نو الليترات الله تعالی هغه چاته وایي چې آسمانی تعلیمات ورسره نه وي هغه چاته نه وایي چې دنیوي آسمانی تعلیمات ورسره نه هغه ته الليترات نه وایي هغه چاته وایي چې اگر چې دنیوي علوم او مهارت ورسره ډیر وي خو چې آسمانی علوم ورسره نه وي نو شریعت اسلامي یا قران هغه ته امي وایي صحیح او پیغمبر علیه السلام ته الله امي وایي یا په دې معنا ورته وایي چې دې هم د مکې دې بلې په دې معنا ورته وایي چې دې الليټریټ ان ا سنس چې دې چرته استاد مو قتلې سکول او مدرسې نو قتلې یو ورځ لپاره پیغمبر علیه السلام سره سبق لنه تلې صحیح لتنذر ام القرى دي د پارا چې تو يره ام القرى اهل مکه ومن حولا او هغه سوچ چا پیر دې ندي نو سنټر د دایري چې دی وګور دا سنټر دې دا دایره دا دایره نو سنټر او هغه چې چا پیر دې سنټر ندي نو دا ټول دایره دې نه چا پیر دا نو معنا دا چې ټول ګلوب ټول کړه دا من حول هذا دا د مکه نه چا پیر دا نو دینا د پیغمبر علیہ الصلات والسلام د نبوت عالمگیریت آفاقیت او ختم نبوت ثابت شو چې پیغمبر علیہ الصلات والسلام صرف یوې خطې ته پیغمبر نه دی یو قوم ته پیغمبر نه دی د یو خاص وخت لپاره نه دی ټول انبیاء علیہ الصلات والسلام د دولی کې نثار احمده چې هر پیغمبر علیہ الصلات والسلام د چې الله لېګل دی نمبر اول یو خاص خطې ته لېګل دی نمبر دویم یو خاص قوم ته لېګل دی نمبر دریم دی یو خاص وخت لپاره لېګل دی صحیح صحیح شو پیغمبر علیہ الصلات والسلام نه دی یو خاص خطې پیغمبر دی نه دی یو خاص قوم پیغمبر دی نه دی یو خاص وخت پیغمبر دی دی ته وایي ختم نبوت صحیح ورته ختم نبوت انګریزي کې ورته مونږ وایو فائنالټی آف دی پروفیټهود فائنالټی آف دی پروفیټهود آف پروفیټ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ہر سو چې د پیغمبر علیہ الصلات والسلام نه بعد په کوم تصور هم د نبی او د نبوت قائل شي هغه مسلمان نه کافری هر د حضور علیہ الصلات والسلام په خپل ژوند کې واقع مې تاسو ته ذکر کړی و مسلمان کذاب داوا کړی و پیغمبر علیہ السلام په د کذاب ټایټل لګو اسود عنسی هغه بس فیروز لار رضی الله تعالی عنہ او قتل کړ او سجاح یو خزه و اغیم دعوه کرده ایزون پیغمبره ناغی بیا وادو که مسلمه کذاب سرا نخبر پیغمبری غلو ورکره وی استی جائم شو او سلورم اگویا و طلحا طلحا ابن خویلد الاسدی ناغم دعوه کرده و خو اللہ تعالی ورد هدایتو که نو بیا واپس اسلام در آگه ناسود عانسی اخو لارو ختم شو طلحا اغه واپس راغی اسلام ته سجاح اغه ودرال رسو نو یو پادشه مسلمه کذاب او بزرګونو خلک اتباع یو پوره قبیله بنو حنیفه یو پوره قبیله بنو حنیفه د پخپل د بنو حنیفه سردار نو د پیغمبرای دعوا وکړه نو اغه په ایمان راړو بزرګونو خلکو حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه د خلاف لشکر کشی وکړه جنگی امامه مشهور جنگ دے جنگی امام اور تم وہی جنگی بنو حنیف اور تم وہی نو پاگے کے دے دو وحشی ابن حرب رضی اللہ تعالی عن دا غد لا سا قتل شو وحشی ابن حرب آگا سڑے دے چی چادرت حمزہ شہید کرو رضی اللہ تعالی عن خوچی ایمان راڑو ویزب دے انتظارو چی او دا سے موقع پلاس راشی چی دا آگا شیری کولی ہوگی چی ہمیں ڈیر لیو ظلم کرو ډېر لوی جرم مې کړی چې کله زه کافر وم د مسلمانانو لوی جرمیر او د پیغمبر تر مې شهید کړی او ډېر بېدرده یې سره صحیح نو ما وایي چې د هغې کفاره به ادا کړم د حضرت ابوبکر دور کې چې کله د دې جنګ اعلان وشو نو زه هم لاړم او دا عزم مو واغوستو چې دا لوی کافر به زه مړوم هغه لوی کافر ته ځان ورسو او یو نیزه ورسره وه ادېرې نیزې ویشتو ډېر ماهر او تمام سره په داسینې ورته ورویشته حالانکه چاپېره دی بلا ډیر اغا خپل سپیشل ګارد سچې سیکریټ سرویس سیکریټ سرویس ټول چا پیرو رینجرز والے چا پیرو خو وحشی ابن حرب رضی الله تعالی عنہ الله اکبر وي الله اکبر سره دړام سره وښت او واپس را روان شو او وی لعله تلک بی تلک فست ورب الكعبه د کعبه پر رب می دې قسم وی کامیاب شوم شاید چې اغه جرم راته خدای پته معاف کی اغه جرم راته الله پدے معاف کی نو مسلمہ کذاب اغم لاړو کی سے ختم شا قوم واپس بیا اسلام ترا گئے صحیح شو یا داغی نہ بعد په مختلف مواقع باندې یا کو یو سړی نفسیاتی شویر نه داوی نه لیدا صحیح شو نفسیاتی شویر سایکو شویر یا پزان غلط شویر پس شو پزان باندې غلط شویر یعنی ټیلنٹڈ سړی ہو جینیس سړی ہو پل جینیس جینیس کنٹرول نکړې شو پل جینیس کې دلې کنٹرول نکړې شو ځان ورته معلوم شي لکه چې انسپایرډ یم ځان ورته داسې معلومېږي لکه چې زه ما ته وایي کیږي لکه د عرب مشهور شاعر متنبی سنوم دې متنبی خپل شعر مرکی ها چې خپل شعر مرکو نو متنبی ته متنبی زکه وای چې د دعوت نبوت کړي واګر چې خدای ورته به هدایت کو واپس شو صحیح خدای ډیر د اعلی پای شاعر دی نه رسول نو د نبوت دعوه کړي وا صحیح خو بیا الله تعالی ورته هدایت کو نو بیا مسلمان شو او یا بیا په سازش او کانسپیرسی باندې چا انسټال کړي لوډیک درې درې وجې دي یو دا چې سړی سایکو شوی دی دویم دا چې په ځان غلط شوی دی دا هم د سایکو یو کیس تر په ځان غلط دی خو نو غنې دا غې نه ډیفرنٹ دی نو غنې دا غې نه ډیفرنٹ ځکه هغه ټوټل سایکو کیس چې وي هغه خود جاهل وي خو دا چې وي دا جینیس وي لہذا دې په ځان غلط شي چې زه لکه انسپایر کېږم وحي کېږي راته او درېم هغه چې چا انسټایل کړی د سره بنیاد باندې د کانسپیرسی بنیاد باندې لکه مرزا غلام احمد قادیانی نو دې خو انګریزانو انسټال کړو او د سره بارا چې تصور د جهاد د مسلمانانو نه ختم کا په 1857 کې مشهور جنگ چې شوی دی صحیح دا انګریزانو په ټوان ورته قدر وای موږ ورته سوای موږ د جنگي ازادي وو هغه ورته قدر وای موږ ورته سوای موږ ورته جنگي ازادي وو نو د دغه جنگي ازادي نه انګریزان دا تجربه وشوه چې اگر چې زمون خلاف خو هندوانم جنگیدل د هندوستان هندوانم جنگیدل او مسلمانانم جنگیدل خو مسلمانان چې جنگیدل دوی جنگ انداز بل شان وو دوی خو ځان په مرګ ورس کو دوی خو څوک یعنی هندوانو ځان بچ کو او مسلمانو ځان نه بچ کو دوی خو ځان ځکه مسلمان ته چې وای جهاد دی دوی بیا ځان بچ کړي دوی خو بیا ځان نه بچ نو دوی وی چې اوس دا تصور به ختم ورواړي کنی دې مخنیوي ګران دی نو به چې دا خو شرعي تصور دی نو دا بل څه ختمول نه شي شریعت ختمول شي پیغمبر ولا پکار دی نو دا یو سړی ډیولپ کو پروموټ کو پروموټ کو پروموټ کو دا سړی اول سکالر په هیڅ باندې پروموټ کو به د مجدد په هیڅ باندې پروموټ کو صحیح اب یې ټول ادارې ور سره ویني پروموټ کو په ټی وی باندې اغه مال کې ټی وی غنو رادیو باندې په اخباراتو باندې په مجلاتو باندې په میگزینونو باندې یس په کانفرنسونو کې په سیمینارونو کې نو چې پروموټ وکړو نو ورته یو استاد وکړه نه هغه بیا دا وکړه د پیغمبر آی خدا خوښه چې وروسته معلومه شي هغه سایکو کیس دی اټومیټیکلی سړی سایکو شي څو شي اټومیټیکلی سړی سایکو نه هغه بیا سایکو کیس شو ته کوم دروغ پته پته هغه بیا سایکو شو او هغه ځکه یعنی جینیس سړی نو ا بیا ورته ګور هغه سایکو نو سایکو شو په دې انداز باندې چې کله به ماته منسس شروع شو کله به زه پریگننٹ شوم کله به ما ډیلیور وکړم څوک مې ډیلیور کوي ځان مې ډیلیور کوي نو سب مسله ورته جوړ شو باغ ته دیر علماء کرام الله تعالی دې ډیر اجر ورکړي او پسې ور لګیدل نو په ټوله دنیا کې ور پسې ور لګیدل صحیح داغه بیرغه پسې په انډیا کې لګیدل هغه چې مردار شو نو داغه نه بعد داغه ګویا نمائنده هغه بیا افریقا کې مهنت شروع افریقا کې چې دا پسمانده طبقه ده پسمانده او یعنی خلک دي غریبان دي لہذا دې سره سپورټ کو او د دین په نامه دعوت ورکو نو قادیانیت دا مخ په وړاندې روانو علما کرامو هلته ورپسې تعاقب وکړو د پاکستان ورپسې را په عدالتونو کې ورسره وجنګېدل کوم ځای کې په عدالتونو کې او د ساؤت افریقې د هغې عدالت سپریم کورټ هغه فیصله وکړه چې اگر چې زمونږ کورټ مذهب سره دین سره تعلق نشته دین سره او مذهب سره نو تعلق نشته خدای چونکی یو کیس دی او معامله ده زمونږ سټیټ کې ده زمونږ په سټیټ کې ده لہذا سپریم کورټ فیصله وکړه چې د دین په حواله باندې د هغه دین د معتمد علماو د سکالرانو خبره چې ده سپریم کورټ فیصله ده صحیح لہذا دا معتمد سکالران دي او دوی دا ویلي چې دا مسلمانان نه دي نه غي ویریفای کړ چې او دا مسلمانان نه دي نو آلته نه خو بیڑا غرق شو نو بیا مرکز ځان له لندن کې جوړ کړ اوس هم لندن کې مرکز دی صحیح لندن کې مرکز جوړ کړ او آلته کې یو لوی کانفرنس اعلان وکړ علماء کرام د پاکستان هغه یې منتظم کړ یو لوی کانفرنس په مقابله کې صحیح نه غیر اعلی دجر فریب هغه ولا التخکار کړ اوس هر کال هغه کانفرنس کیږي جرمنی کې په لندن کې په دې ټول یورپ کې ځکه مرکز دی اصل ته یورپ دی صحیح نو بس هغه علماء کرام هغه ورپسې ولګېدل. نو صح کال زما میرا دل چې لاړ لکه چې یو کال دعوت راکې لندن ته ها کوم تاریخ ته هر کال دا به اگست کې دی هر کال ما خبر ها ها تم زی اسه اج غنی دغه ورته حال نو کې سره شی غټ څنګه اسه بشنل دل په لار کې دنیا والا سره نه ها لتنذر ام القرى دد بارا لتنذر ام القرى اغه تابا اغه سټیټو کې اوم سمبر کا جوړ کړو موږ مرګ ورو دور پسی ریډیو شو وکړو آی ریډیو شو وکړو قادیانا نو بس موږ مرګ ورو پسی ریډیو شو وکړو نو چې ریډیو ورو پسی شو وکړو نو بس کلا د مکینا مولانا مکی سے براوالی پہ نا اغه بیا براوالی کلا د پاکستان نه والی براوالی کلا انډیا نه والی براوالی په ټلیفون باندې ها ټیکساس کې او کلا زدل دنا پہ ما آخری ٹیلیفون بارے کلا لتا شلار شمی بیا یعنی علتا نمی نا بس آگا خوشو خدای آگا فتنا دبا ہوگا نوز پا کینیڈا کی شروع شو نوز کینیڈا کی زمون برگری دی نوز کینیڈا کی زمون برگری دی اگئی ویچی مونگا اس پروگرام کو میں ذریع ہوگی شاہ باس وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ دَارَنگے ادے بہن متاس دیو یو عجبا حکیمانہ خبر ورتو کو چر دے دای کمن کو مشرا د پاکستان چی بین قطر کرے شو دنی په دور حکومت کی یو چیف سیکرٹری د یو سوبې له ګوره او قادیانی یو نغه باندې موږ پروټیسټ کو احتجاج مو چې د قادیانی دی دی باندې لګی نو پرزیدنت نوته د ملاقات د پاره وی تاسو ما سره ملاو شي په دې خبره ما پوي کړ نو پرزیدنت سره ملاو شي ناغه وی وګوره د بلوچستان چیف سیکرټری اف هندو دی اصل هغه هندو دی تاسو په هغه پروټیسټ نه کوئ په ده باندې ولیکئ یعنې که غیر مسلم دی دی نه غیر مسلم خو هغه هم دی نو ما ورته یوه خبره وکړه ما دا یو ډېره وسډم والا خبره ده هغه د بلوچستان هندو هغه ځان نه کلیم کوي چې د مسلمان یم صحیح پاکستانی آئین ورته غیر مسلم وایي هم ځان ته غیر مسلم وایي خو ما دا قادیانی پاکستانی آئین ورته غیر مسلم وایي دی نه مني آئین نو ما چې څوک آئین نه مني راغله دومره سپیریر پوسټ نه ورکړي اوس نه خبره زیات کراله ما دا آئین غدار دی نو که آئین خبره نه نو منله چې او وی آر نان مسلم جس کو وی دی بی آر چیف سیکرٹری بیا به زموږ سره اعتراض نشته خاصه دا اوس کې چې ودا چې دې یو څوک له مخ کې هغه پر دغه باندې چې دې چې دا دې دغه دې کلیر نه دا ایسته کې دې نه چې نن مسلم ته قادیانان نه کوم ځای نه نه نه هغه داس نه و هغه پاسپورت یو پاسپورت کې کبه ګرین کار هغه پاسپورت کې نه ولیکلې هغه بیا علماء شروع شو نه بدل پاسپورت کې مسلم نه دی دی هغه مدد دغه دې ختمولو غواړم خو دا کار نه افغانستان کې دغه کې موږ لکه شاته کاش دی نه تذکرہ وته پای کې مذهب شته نه او مذهب خامخاش ته او دا اصلي کې بنیادی طور الته علماء کړه د قادیانو لپاره دی زمونږه هندو سکه عیسائی يهودي بل غیر مسلم سره جګړه نشته دي چې هغه هغه مخکونه هغه حق چې په شناختی کارت باندې اخرینو ختم النبیین مانم صحیح نو سم مسله دا ده چې الته کې پاوا زمونږه جګړه قادیانو سره وا او سم دا ورته او دا جګړه خو ایتره تر پورې زو پورې د ایډمنټ کړي نه چې او موږ غیر مسلم نه صحیح قصه په پاکستان کې اوپن بزنس او پکې بل په غړ غړ کاروبار نه سوکر سوی خو نا سوکر تا سوی خو نا جگڑا ورسر دا مونگا دغا دا چیزان غیر مسلم اگمیٹ کلی صحیح بس یو واحد جگڑا ہے مسجدون خوبا لگی مسجدون مو آئی ورد کلی دیگا مطلب دا دا عبادت جاگر آگا مونگ ورد دا دا دا دا قادیانیت مرکز ہو ورد قادیانیت مرکز ہو پاکستان کی پل مرکز تا مسجد نشی بیلی آئینی طور پابندی بیلی نا ام دی قادیانی مرکز ہو لگی ملا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ دَارَنگے وہ ہکڑے دم تا تا قرآنن عربین قرآن پار بجب کی لتنذر ام القرى دید پارا تنذر او دا مرزا غلامت قادیانی وکنا دا نادر خان دا اچھا دور دا نادر خان دا نادر خان تے نادر خان مانلا نا مخ کیوں رستو رستو نا بیارا مانلا دا نا مانلا دا دا مانلا خان تے خطو لی کر چه تو زما په پیغمبر باندې ایمان را صحیح نا اور جواب ورسته د څه باندې شم راځه تا کتر باندې د تراښه او ته پته کال ته ورسې دم از دا ځای مت سوال اوس ته حل سو د سوال ما په مغز کې وو ها من دا خلک شي دي ها دا چې دا خبر خلق مازی و قرآن یا پا اینا اوزو بلای سپکاوی وکی در مرگ لعلال دا قبل دا غبانی نو سر دخلی امزا رنش دی تون و تون مردون و جنده پاد سوال تا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ دَارَنْگِ وَحِكْرِو مُمْتَاتَ قُرْآنًا غَرَبِيًّا قُرْآن بَعْرَبِي جِبَكِ لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى دِيدَ بَارَ چتو یری ام القرا اهل مکہ و مل حولا سوچ چا پیر دین دی و تن دین یوم الجمع او یری خلق یوم الجمع درزد جمع کی دون لارے وفی آغورس چنشتر شک پراتو داغے کی فریقن فی الجنہ یو ڈلبوی جنت کے و فریقن فی الصغیر ابل ڈلبوی پجانلوں کی نو بس قیامت پروز بانے خود دو گروپ یو جہنم والا دی یو جنت والا دی یو جہنم والا دی یو جنت والا دی ولو شاء اللہ کچر غختے وی اللہ تعالی لجعلہم امتا واحدا نگردولی بی انسانان ٹول یو ڈلا متفق پا توحید باندے کہ خدای غختے ہاں نو بائی فورس اس دا اللہ تعالی دا فورس نا خصوص بار نشی ہوتے خو اللہ تعالی اغدا مسئلہ دا ایمان اے میٹر آف فری ویل دا غلطہ دیگا This is a matter of free will. اللہ تعالیٰ پدی کی اختیار ورکڑ دے او زکی ورکڑ دے یو بل لفظ روی کہ اختیار سرا اختبار اختیار پا دوٹو کو دے او اختبار نوٹ لکلے پیو شنشی لکلے پیو شنشی بل دیو نکتی فرق دے اختبار امتحان تو بیر بھی کی صحیح شو نر دے وجہ علماء یو لفظ لکی الاختیار اور الاختبار الاختیار للاختبار عربی کی لکی الاختیار للاختبار فکر دا سنٹنس آسان دے چھے یاد چھے دا دان سر یاد کی الاختیار للاختبار سنگا جی نہیں الاختیار للاختبار مانا دا دا چھے فری ویل is for the purpose of examination اور purpose of test تو ایک فری ویل ورنے کی نو بیا خو ٹیسٹ نیشتا چھے زمان اختیار نیشتا نا ٹیسٹ رابانے سنگا کی صحیح دے وجہ فارسی کیا شاعر دے رخشیر ویدہ جی نہیں چه درمیانی قار دریا تخت بندم کردئی دیکھو شیئر درمیانی قار دریا تخت بندم کردئی سارا مت تولی کرو باز میں گوئی کہ دامن تر مکل ہوشیار باش کوئی دا سے امتحان دے لیکن سڑے چھے دریا میسک پہ یو تخت بانے اترے نو یو کو تخت دا کشتے نا دا چھے دیوالے دیوالے چاہ پیرا کشتے دا خوچا پیرا دیوالو نہیں تختی تو دیوالو نا نہیں دویم تڑلے دیو میں پر سرا تختی سرا دی تڑلے ہوں میں او حکم رات ادا کے شکر اللہ من دل بند نشی صحیح بس دا امتحان دے تاہی تمرا خط تصور رکڑے چدر میں یعنی قعر دریا تخت بندم کر دئی باز میں کو یہ کہ دامن ترمکن ہوشیار باش نو پا تڑلو لاسو زکر تقدیر تا تڑلے ہوئی ہو سر تڑلی ہو تقدیر تا نو تقدیر تا تڑلے ہوئی ہو چاپیر ہے نا چپیر دے گناہ ہونو لیکن دریا کی جو بچپی ہوئے پر تخت بانے اور تناسو دل دل گناہ ہونو چپیر دے چاپیر ہے نا صحیح نو اس پر تلو لاسو حت تلوسا to the best of your power as much as you can do چھ سورا کولے شے زان بچ گوا پر تلو لاسو خو توفیق دا اللہ نہ وارا زکر جی بچ بچاو صرف دا اللہ پر سہارا بانے ممکن دے صحیح دیو جن پیغمبر علیہ السلام فرمائے لے حدیث کی چھے تاسو کی یو کس دا سنشتا چی دا اللہ جنت دا داخل شی مگر پا فضل و میرا بانائی دا اللہ نو صحابو تا پوسکو اللہ انتا یا رسول اللہ جی تاسو امنا تاسو غردش پسر پر عبادت کوئی تاسو امنا پیغمبر علیہ السلام بھی ولا انا او زو امنا ولا انا او زو امنا ہر دا خدای توفیق پکار دے سچے پکار دے دا خدای توفیق اللہ توفیق پکار منگا چلتا یو منزکو نبی آزان رضا جبریل امین ترزوی اخداری صحیح چمکی دا کاز آمنیو صحیح وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ كَچَرِ اللَّهُ اُخْتِوِي لَجَعَلَهُمْ لَقُرْزُولِ بِعُدْوِي اُمَّتًا وَاحِدَةً يَوَدَلَا متفق پا توحید بانے بائی فورس بیٹھو مسلمانہ کری یعنی دا اسلام بے والا فطری تقاضا کرزولی با سب بڑا کرزولی با فطری تقاضا نو فطری تقاضی نا سڑے سر نشیتا ہو لے ما تو گو رہے لوگا دا فطری تقاضا دا نمونگے کنٹر کولش تند دا فطری تقاضا دا نو کنٹرول کولے شو زمونگ دا استر کی چرپ ہوئی دا فطری تقاضا دا نو کنٹرول کولے شو ساغ استل فطری تقاضا دا نو کنٹرول کولے شو ادکی دل فطری تقاضا دا نو کنٹرول کولے شو وړوکی او دسماتی او لوی او دسماتی کول فطری تقاضا ده، نو کنټرول کولی شو، ځکه چې خدای فورس کړی وو د فطرت په حواله باندې چې دا کارونه به کې. نو الله وایي که ما غوښتې خو ټولو انسانانو باندې به دام فورس کړی وی، نه هېڅوک بغیر مسلم نو ټولو خو امتحان به نو دي، نو بیا به نه جنت او نه به دوزخ، بیا به نه جنت او نه به دوزخ. ولو شاء الله اکه چېرې غوښتلی وی الله تعالی لجعلهم نگرزول بیو دوی امتاً واحدتاً یوڈلا متفق توحید بانے ولیکن یدخلو لیکن اللہ تعالی داخلی مناسو کشاو چھ دیو گواری فی رحمتی پر رحمت اخبر کے توفیق دی ایمان والا ورکی سور کی والا توفیق دی ایمان والا ورکی سورہ ہود آیت نمبر یو سل اتلس سورت آخر بلاسی ام گاتا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ پیدا ہوگا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ کچر غختلے پروردگار ستا چھ خلقی بائی فورس مسلمان کڑے گئے لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً لُكَرْدُولِ بِوِ انسانان یو امت ولا يزالون مختلفين لا هميشه به دوی اختلاف کوونکی هميشه به انسانان اختلاف کوونکی دین سره حق سره توحید سره الله تعالی فرمای داس تصور وکوا چې انسانی دنیا به آباد وي د خدای مقابله ونی، انسانی دنیا به آباد وي د پیغمبر تکذیب بنی، انسانی دنیا به آباد وي د قران مخالفت بنی، انسانی دنیا به آباد وي د خدای قانون بنه پاملی. الله وینا فوټست وَلَا يَزَالُونَ مِشْبَدُوِ مُخْتَلِفِينَ اِخْتِلَافْ كَوْنُكِ ہاں اِلَّا مَرْ رَحِمَ رَبُّكْ مَگَرْ آسُوكْ بَ اِخْتِلَافْ نَكَئِ دِلْ سَرَا چِسْتَا پَرْوَرْدِگَارْ پَاغْبَانِ رَحَمْ کَرَ دِ الحمدللہ من بانِ خدای رحم کرے دے زمون دا خدای پا یووالی سر اس جگڑا نشتا دا خدای قوت سر مس جنگ نشتا دا پیغمبر علیہ السلام نبوت سر مس جنگ نشتا دا قرآن حقانیت سر مس جنگ نشتا دا اسلام بر حق کے دو سر مس جنگ نشتا دا مو کمزوری دا چلے خدای قانون رانا پامال شی چیلنج کوئے نا سکو چیلنج کوئے نا یعنی گناہونا رانا کی خود منوی چیو دا گناہ دا منوی چیو دا گناہ دا چیلنج کوئے نا نو بس چی منوی چی دا گناہ دا اللہ مو کمزوری بندگانی معاف کیا بے رہتا صحیح وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ مگر آسو چی رحم کرے دے پروردگار ستا آقبانے وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ اردی اختلاف پار اللہ دوی پیدا کرے دی نو اس اختلاف مقصود نہ دے دغلطہ بولی کا چی بظاہر خدا رہے چی وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ دا دی اختلاف دا پار خدا پیدا کرے دی دا خدا مقصد نہ دے چی خلق دی اختلاف ہوئی دا خدای مقصد یا دا خدای حکمت پکی دا امتحان لکا جملہ یا ساتھی کی ور اختیارو لیل اختبار سورہ البقرہ دا درے میں پاری افتدہ درسی درست ریش 43 آیت نمبر 255 آیت نمبر 255 پیدا لگا لا اکراہ فی الدین جبر او فورس استعمالول دین کی نشتا لا اکراہ فی الدین یعنی بائی فورس پا سوک کنورٹ کے نا تشریعت کی جائز نہیں چی سوک پا زور بانے مسلمان کی لا اکراہ فی الدین دا دین دا قبلولو پا اعتبار لا اکراہ فی الدین دا دین دا مانا دا نا دا چکین خلق محمل پرید ہوا اسلامی ریاست میں لبا زور لگے قانون بھی امپلیمنٹ کیا ہے اب قانون امپلیمنٹ کو لب سے شہد ہے زور دے پولیس بھوی آرمی بھوی رینجرز بھوی بل ڈیپارٹمنٹ بھوی بل ڈیپارٹمنٹ بھوی بل ڈیپارٹمنٹ کا عرصہ نہیں خلق فورس کول تو فالو دی لاز خلق فورس کول تو فالو دی لاز قانون بھی اتباع کے لا اکراہ فی الدین جبر نشتے دل قبلولو کے اس پر اسلامی ریاست کی چکم غیر مسلم اسی گی مسلمان حکمران تا دا حق شتا چی اغیی فورس کی چی مسلمان چی گینی حلا روم دی صحیح شتا نا پیغمبر علیہ السلام کھتا کھڑی حالانکہ پیغمبر علیہ السلام لوی مسلمان دنیا چلن کھتا لے دی خونے دی یہودیان فورس کھڑی چی مسلمان چی گینی حلا روم دی نه دي عیسایان فورس کړي چې مسلمانان شي کې نه لالو صحیح شو ایوان مشرکین هغه نه دي فورس کړي چې مسلمانان شي کني لالو مکه موزمه چې کړه فتح کړه حضور علیہ الصلوۃ والسلام اهل مکه ته اختیار ورکړو وې که څوک دلته پاتې کیږي بلن ګوډ یو سیف اینڈ ساوند صحیح او کب چرته منتقل کیږي صحیح یو نیور فورس ټو ټو لیو هيا نو پتو لګي لا اکراه فی الدین مت استویر چې حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا کورنه خادم کورنه نوکر دا کور نوکر خدا سره کې فیملی ممبر ډیر کلوز صحیح ډیر نږدې وی اهل خانه دا صحیح او یعنی مقصد چې ټول زنانه ورته روغ او هغه ټول د کور زنانه ورته خور وي یعنی زموږ په دوره اعتمادي چې موږ کوم کور کې نه یو زموږ د مند خوند عزت پلان نشته څوک شته پلان هم باندې کاکا ورته موږ زو کاکا وای او کاکا کور کې دی یا ان شاء الله چې زموږ کور ته ډاکم راشي کاکا بډم به ځان قرباني کوي الله به ډاکا نن نشي تاسو له کنه صحیح ار دی وجه په دی زلی دغه تر چې کله بدای اسمبلی کې نو دی امارات تر نو د دبي کې یو وزیر زراعت نو دا په کور کې ملمانو نو دا اوس زموږ د اعظم صاحب عزت سره تر د دې سپیکر او ډیلیګیشن نو زو سره ډیلیګیشن نو دا وزیر زراعت ملمانو انو هغه سره دا ډرایور او دا ګارډنر او دا چوکیدار دا ټول پښتانه صحیح نو ماته نه تاسو کو ناغوی دلته اکثر زموږه څومره د سرکاري خلک شه دي یا مالدار خلک ته ټول پښتانه ساتي ډرایور او چوکیدار تر چوکیدار وای ګارد چې وایي ګارد یا ګارډنر یا د کور خادم صحیح یا ایون پخلی والا نو ما ولی ورته دوی متعلق زموږه 100% 100% دا یقین دی چې یو خدای غلا نه کوي خپل حلاله مزدوري کوي غلا نه کوي دوی مدا چې دې زموږ د عزت او دولت د هر څه محافظ دی که مونږ نه یو کور کې نو الله به څوک زموږ عزت دولت ته نږدې کی جوړم به دې مړ شي چې دې سو پر ژوندې تر هغه پورې سو ما الحمدلله کلی کې ما مونږ داسې دی خدا خدای چې بار ټیکی نو په هندستان کې قصب خان صاحب په ګیر کې ولاړ اه صحیح خود خان است کراچی کې درس تا کراچی کې نو کراچی کې مقصد درای خو بیا خلق وی دا احساس نشته چې نه دا سړی زما د دولت او زما د عزت داغه محافظ دی چې ری خان سره خیر خیر دې کوشش وکړه کراچی خلق نه درس ها دا یې خلق نه درس او نو الله کې پکار دی چې لکه ته د اوسه ستا هیڅ عزت نشته کړه خان نه ستا هیڅ دولت ستانه نه ستا کراچی بنو دا کراچی بنو کړه خان نه صحیح نو خدای دې فرق بیا په کار چې لدی خان خو سخیار زده چې لکه بچی دی راول چې په خاص سکول کې د داخل کوم صحیح او آل تعالی او کور جوړو او تعالی وړو کوم بزنس روانو خو ګوره شرط بدایي ته ګوره مال مال پرې دی خان صحیح لا اکراف الدین قد تبین الرشد یقینا جدا شوه دې الرشد هدایت من الغی تو گمراهینا الله تعالی فرمایي چرنا او تیار خلک جدا جدا پیژنې کني پیژنې خ او بد خلک جدا جدا پیژنې حق او باطل خلک جدا جدا پیژنې تور او سپین خلک جدا جدا پیژنې نو د عقل تقاضا دانا چې خو طرف تزا بد طرف تمزا خو طرف تزا بد طرف تمزا او ګوره کوم خلک چې بد کوي هغه یې دا پیژنې چې دا بد دي هغه یې دا پیژنې چې دا بد دي د دې وجه هم دا کوم عمل چې هغه کوي کدا دې غسر وکړه نه غدي ژوند نه پرې مړ دي یعنی غستا مال خو غلا کوي خو ستل دا فطرت کې دا چې دا غلا کول حقار نه دي بد کار نه ځکه ته کو شروع کړه مال غلا کا چې اسه کې در سره دا دې خبره دلیل نه ها چې هغه ستا په عزت خو حمله کوي خو اوس هم دا فطرت کې دا چې دا چې په عزت باندې حمله کول دا بد کار نه ځکه کته دا امید نه دم لوګړه نه ژوند نه پرې نو دا سړی چې ریټالیټ کوي د دې وجه کې چې دا کار ورته بدخ کاری صحیح دی وجه نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته یو کس راغی ساده مونږ سره یو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی زما جی دا فلانه خزه سره لګ محبت ده او زه دا غواړم چې خپل تقاضا مې پوره کړي ډیر فرینکلی پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته وی نو حضور علیه الصلاه والسلام ورته وی و وهل تحبه لامک او لاختک او لبنتک دا شی د بل په حواله باندې ته د خپل مور د پاره ښه ګڼې د خور د پاره به برداشت کې د لور د پاره به برداشت کې هغه وی څوک به زما د مور متعلق دا تصور وکړي لکه مونږ چې وپوښتو کې سترګې به ترې وباسم زما د خور متعلق به دا تصور وکړي سترګې به ترې وباسم صحیح هغه وی نه جی بالکل نه داسې هم څوک شته پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته هی ام احد و اخت احد و بنت احد هغه هم د چا خور ده د چا مور ده د چا لور ده بس هغه سړی وایي د هغه ورځې نه زما په ذهن کې چرې دا تصور نه پیدا شوی الله تعالی بې شیطاني وسوسه د ما د ذهن نه داسې اوس د پیغمبر علیه السلام د تعلیم سره چرې دې نه بعد چرته ما تصور پاک سړی تصور خو ذهن کې راځي هغه وایي زما ذهن نه تصور بالکل ختم شو د چا متعلق ځکه پیغمبر علیه السلام راته داسې حکمت سره خبره وکړه چې بس هغه او د پیغمبر خبره وه غوښتل یې هم ده چې د شیطاني وسوسه د پلوسي کې د ذهن ته راوباسم نو بس داسې پلوسي کې راوچته کړه او بهر یې وغورځوله صحیح لکه اوس هم زمونږ ستاسو یو وطن دی یو کلچر مو دی یو ثقافت مو دی که چېرته یو ځوان چېرته یو پردی زنان داسې نېغ نېغ ګوري او د بل سړي په نوټس کې راغی نو هغه ورته وشي وایي ته مور خور نه لرې داسې وایي که نه وایي وایي ته مور خور نه لرې بس دا د کلاشنکوف د ګولای نه زیاته کار کړه ګولای ده هغه ځوان وایي چې خدای اوس دا ځمکه وچاو دی او زه پکې ژوندی ډوب شوې او چې بیا کله هم په معاشره کې هغه هغه سړی ویني سترګې ورسره نه میلاوئ که میلاوئ ورسره نه میلاو او داسې اسلام چې آئنده لپاره بیا نه ګوري صحیح نو اوس که د هغې په ځای دې ورته پړق ورکړ نه هغه دومره کارګر نه دی دا چیلنج دومره زبردست کارګر دی چې ته مور خور نه لرې صحیح د پښتنو وطن کې ډېر شهیدان دې سیزونو سره کنټرول شي قد تبین الرشد من الغی واضح شوی دی د آیت من الغی د گمراهینا نو چې اوس واضح شوی دی نو الله تعالی فرمایي هغې کې د فورس څه ضرورت دی هغې کې د قوت د استعمال څه ضرورت دی هر یو سړی تور سپین پیژني هر یو سړی تور سپین پیژني نو ولې تور پسې ځي سپین پسې وړل ځي ولې بد پسې ځي ښه پسې وړل ځي ولې حرام پسې ځي حلال پلې وړل ځي پته ولګېده چې د په نفس باندې څه اثر شوی دی صحیح دا یو نفسیاتي بیماری ده دا هم یو نفسیاتي بیماری ده که سړی د حلالو په ځای حرام پسې روان شي د رواو په ځای نارواو پسې روان شي د تورو په ځای د سپینو په ځای تورو پسې روان شي رڼا په ځای تیارې پسې روان شي صحیح اوس دا شیونه د خدای په توفیق باندې ممکن دي سوره آل عمران سوره النساء صاحب ای کوم آیت لیٹ می فائنڈ آؤٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ سورہ انعام آیت نمبر 126 او ما کتا فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ سُوْكِ وَعَلِ اللَّهُ تَعْلَىٰ يَعْدِيَهُ چِ هِدَایَتْ وَرْكِدَتَا يَشْرَخْ پْرَانَزِي صَدْرَهُ سِنَدَوْ لِلْإِسْلَامِ اسلام دپارا چه اللہ تعالیٰ وقوڑ اشارہ ہدایت ورکی نسینہ والا کلاو کی سر پارا اسلام دپارا اس پتہ لگے دا چھ پتہ توفیق دا اللہ کی دی وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُزِلَّهُ اَوْ سُوْكِ وَعَنِ اللَّهَ تَعْلَىٰ چِ گُمْرَائِ کی اجعل صدرو زیقاً حرجا اگر زی سینہ دا دا انتہائی تنگا دا سینہ والا انتہائی تنگا کی اب اسلام قبل اور مرتدہ سخ کا رشی کہ انما یصعد فی السما لکا چھ دے اسمان کی ننوزی نو برا خطر بے اسمان کی ننوزل کارے دا رہت صحیح دور مشکل شو ورته دا کلمه به لکه چې بره بخیجی او اسمان کې باندې نوځي نو اوس پتا ولګی دا چې دا په توفیق د الله باندې ممکن دی دی وجه نو ولې سید الشیخ اسلام علیه کبیر فضائلته ها ها سورة هاي تبدأ لما كلاها الشيخ السعودي هذه الآية هاي الآية قالت يا سبحان الله هي هي رجلية كانت امرأة بعدين كان أصلها مسلم وبعدين مسحوهم ومسلم شيعيين بعدين لما قرأها الشيخ الصورة هاي قالت يا سبحان الله هل محمد كان يصعد إلى السماء شو بعرفه من السماء بده فوق مكيفة يا سبحان الله الحمد لله العظيم ورياك الإسلام بهذا السورة فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ سوچ واری اللہ تعالی یاد یو چه ہدایت ور کی دیتا ہے شرح صدر ول الاسلام کلاو کی زڑ سینہ دد یعنی زڑ د اسلام د پار و مَنْ يُرِدِ اللَّهُ سوچ واری اللہ تعالی یو ذلو چ گمراہ کی دے یجعل صدر ہو زے کن حرجم اگر زے سینہ داغ او زڑ داغ سٹریٹنڈ كأنما يصعد في السماء لك جدخي جي باسمان كأنما يصعد يصعد أصله يتصعد وباب التفعل هذا بالنسبة إلى ما كان وهذا بالنسبة وباب التفعل يدل على التكلف وفي يدل على أن المراد بالتصعد هو الدخول في السماء كأنما يصعد في السماء كأنما يتدخل بكلفة في السماء لگا چی دیر دیر پا تکلیف بانے اسمان کے ننوزی دا ہے سخشی وردہ لگا چی دیر پا تکلیف بانے نا اللہ تعالیٰ وی نور کو مر توفیق دا دے وجی نو علیہ السلام بختر چیزوی مسلمان شی خونش اللہ فیصلہ نوکر اللہ وردوی انہو عمر غیر صالح ابراہیم علیہ السلام دا خدای سمرہ برگزیدے پیغمبر دے سمرہ نزدے و مقرب الاللہ دے وختلی چی پلار میں مسلمان شو اغفر لي ابي انه كان من الظالمين بل تعالى فرمائي فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لا اواه حليم الله تعالى ورته نور قول ما نور اذا ما في اسئله صحيح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سمر مختل چې دا خپل تری ابو طالب مسلمان شي چې دا خپل تری مسلمان شي الله تعالى نور قول ده باندې زما فیصله شوی ده لبه دغه غیر مسلم شي او داس دنیا د خیم چې سره دی چستا دین نه قبول کړي خو جز سپورټ درکو نه پي او غیر مسلم باندې درکو ان الله قد يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر کله الله تعالی دی یو ډیر فاسق فاجر د دین په حوالہ باندې لوی کار واخ صحیح و من يرد ان يذل او سوچ واړي الله تعالی چې گمراه کی دے اجل صدرو زيقا حرجا نو ګرځي سینه دا غ انتهائی تنگا كأنما يصعد في السماء لك جدي خيج دير تكليف سر آسمان كي كذلك دغرنگي اجعل الله الرجس الله تعالى مقرري الرجس دا گند كفر على الذين پاکستان بان لا يؤمنون جوي ايمان نراني نوز دیکھ پا خدای سو کہ اعتراض ہم نشي قولي جاپا فلانی دا كفر فیصل اولی کلی دا فلانی الحمد لله مونگا دا خدای شکر گزاری وش خدای مونگا دا پارا دا ايمان فیصل کلی دا الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله هو بس بل سبقتا جو لو شاء الله كجر مخته و الله تعالى لجعلوا نكر زولي به دوی امه واحده يا امه متفقه على التوحيد متفقه على التوحيد متفق بتوحيد معنی ولكن الله عز وجل اعطاهم الاختيار للاختبار اللہ تعالیٰ اختیار ورکا دے امتحان دے پارا اعطاہم الاختیار علی الاختبار اللہ تعالیٰ اختیار ورکا دے اختبار دے پارا ولیکن یدخلو لیکن اللہ تعالیٰ داخل ایمنا سوچ یشاو جدے واری فی رحمتی پر رحمت اخبر کے والظالمون او ظالمان مالاو نشتر دوی دے پارا من ولی الاسو پروٹیکٹر ولی پروٹیکٹر محافظ ولا نصير الانسوك مددگار ام اتخذوا من دونه اولياء ام اتخذوا من دونه اولياء آیا دین ولی دی بغیر د الله تعالی نا نور پروٹیکٹرز نور محافظی د خدای نه علاوه د دې بچانا پروٹیکشن واڑی فالله هو الولی پس الله تعالی خاص دے پروٹیکٹر اونلی ہی از دا پروٹیکٹر نو باڈی ایلس فالله هو الولی اللہ تعالیٰ خاص دے پروٹیکٹر دے دے محافظ دے وہو یحیی الموتا او دا اللہ تعالیٰ بچوندی کئی مڑے نو دا دوی تا تخویف دے وہو یحیی الموتا چی دا اللہ تعالیٰ بچوندی کئی مڑے وہو یحیی الموتا لینو کانو ینکیرون البعث بعد الموت فاللہ خوفاهم بی ان اللہ ویحیی الموتا ویحاسبهم الله تعالی ولا دا تخویف ورکو دا یری ولا ورکړه چې دا ژوند لازمې دی خامخابه تاسو ته ملاويږي ځکه دا سره هالي وډ کې هونیم ناسې دا دنیا مې سه مووی غوړې جوړ کړی دا د دې سره الټیمیټ ریزلټس دا د دې سره سره الټیمیټ ریزلټ او سره نتیجې شته او غوړې دی یو فیس کوی افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون الله تعالی دا ډېره قیمتي خبره کړې ده تاسو دا خیال دې انما خلقناكم عبثا چې دا ما تاسو پیدا کړی دا ما لوبي کولې صحیح ده که ماشومان لوبي کوي کنه زه یې ټوکی دلته په بدل څنګه لوبي کوي خو به کوم دا خټو نه سکو ډرای مو ډای جوړ کیو کوټه باندې جوړ کیو زما د ګډای وادرې تاسو ګډای وای څنګه وای نا وکي نا وکي وای دا نا وکي وادرې صحیح نو بس یو کټه نیمه لوبي بیا چې پورته دي نو بس هرګر شام خراب کیرو انې نه الله تعالی وای دا زر جنه کو لوبي کوم کس دا غریدا سپورټس دی افحسبتم انما خلقناكم عبثا ما تاسو یوزنس پیدا کړی وانه کو ملي الله ترجمه تاسو ما ته واپس نشي راوستل اکاؤنٹبلیټی دی پر الله تعالی دا تاسو هم خیالي ده یو ار لیوینګ ان فول پیراډایز سکی مدي خبره کړه وہ هو یحیی الموتا دا الله تعالی ژوند کی مړی او علا کل شی قدیر او دا الله تعالی پار شی باندې قدرت لرونکي دی ومختلفتم فی شی فیه من شی اغه چې تاسو اختلاف کړې پاغي کس شي چوي فحکمه الى الله د دې الټیمیټ فیصله الله تسپارل شوی دا تاسو کوم ایشوز کې اختلاف وي الټیمیټ فیصله به الله تعالی کې چې په حق وي که په باطل وي په صحیح وي او که په غلط وي دا ستاسو په ډیسیژن موقوف نه ده الله تعالی وي ته ناروا او تروا وي دا ختم دا کوم نقصان نه ده اختل الموزی قبل الازا وما اختلفتم آج تاسو اختلاف کر دیا گئے کہ من شین سشے چموے فحکمو الاللہ داغے حکم تفویض دے اس پار لشوے دے اللہ تا ذالکم اللہ داغا اللہ تعالی ربی زما رب دے غلے توکل تو باغبان ما اعتماد کر دے و الیہ انیب پیغمبر ته الله تعالی وای چې ته ورته وایا چې دغه خدای چې دا رقم هر ایشو فیصله وکړي دغه سم رب دی ذالکم الله او دا الله تعالی ربی رب سما دی غلی توکل تو هغه باندې ما اعتماد کړی دی ویلې اونی بودر الله ته بس واپس کېږم فاطر السما ویلې اونی بودر الله تعالی ته رجوع کوم فاطر السماوات اغا اللہ چھ پیدا کون کے دا اسمانوں دے والعرض عدزم کے دے نو فاطر فطرہ یفترو افتار دا روجہ افتارو الافتارو لسو ماتول صحیح مگا پختو کیوں وہ روجہ ماتول سکو روجہ ماتول فاطر نماتی دو صفت دے پکی اللہ تعالیٰ وی فاطر السماوات اغا اللہ تعالیٰ چھ رزم کے دا اسمان چون کے دے فاطر مانا سا ماتون تاسو چون کې وای چون کې یا ماتون کې فاطر السماوات والارض زکار دی ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای چې د ازمک اسمان یو بل باندې داسې لکه پلوخي چې سر پروتي لکه پلوخي چې سر پروتي لایک کور ان ور د پارت صحیح سو ا بیگ بلاست ټو پلیس بم دټ از هیوی صحیح خبر دین کړه اولم یرو ان السماوات والارض كانت رتقا ففتقنا اللہ تعالیٰ فرمائے and still they are going towards that research towards that research there is a CD and that's available I think on YouTube as well yes talking about all such like ayat which is in modern technology so they spoke about that fatah fa fataqna how big bang took place فاطر السماوات یا اللہ تعالی چې دې چون کې دې د اسمانونو یې پیدا کوم کې دې اسمانونو زما کې جعللکم من انفسکم الله تعالی جعللکم پیدا کړی تاسو لپاره من انفسکم د جنس تاسو نه ازواج بیبیانې یا جوړی انسان له انسان پیدا کړی ومن الانعام اپ چوپایانو کې انعامنا چوپایان سروی ومن الانعام اپ چوپایانو کے ازواج اللہ تعالی پیدا کرے دے ازواج جوڑے یزرعکم فی اللہ تعالی پیدا کئی پدغ شان کے تاسو لیسک مثلے شیون نشتر پشان دا اللہ اس شی پشان زکه الله خالق دی انو ټول شی نو مخلوق دی نو مخلوق ته خالق پشان کې دی نشي لیسک مثله شیء وهو السمیع البصیر ادا الله تعالی اوریدل کې دی البصیر او واج کول کې بصیر معنا لیدل کې یعنی واج کول کې نگرانی کې لہو مقالید السماوات دغ اللہ دے پار دی کلی او کنجے دا اسمانونو والرزی دزمکی یب ست الرزق اللہ تعالی فرا خیر رزق لمن آجا دے پار آیا شاو چی اللہ واری ویقدر اتنگی رزق آجا دے پار چی اللہ واری اللہو بکل شیئن علیم یقینن دا اللہ تعالی پار شیبان علم لرن کے دے نوس پرا خکی اللہ تعالی رزق او تنگی اللہ تعالی رزق نو دغل تا یو مسئلہ اولی کا چه فراخی دا رزق دا محبوبیت دلیل ندے اتنگی دا رزق دا دشمنی دلیل ندے چرا چا رزق فراخ دے دا دی مانا دانا چه دا اللہ دیر خوخ دے چرا چا رزق تنگ دے دا دی مانا دانا چه دا سڑے دا اللہ بدشی وللہ فی خلقه شؤون اللہ تعالی پارسے کی خپل حکمتو نا بدن نظری او دغا وجہ دا چه بلا دیر فاسق فاجر خلق دا غیر رزق فراخ دے اب بلا دیر دیندار خلق رزق تنگ دے اینڈ سم ٹائم ادر وے اراؤنڈ چ بلا دیر نیکان خلق رزق فراخ دے اب بلا دیر کافر ادھر بھی مری دیو جن حدیث کی رضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ان اللہ قسم بینکم ارزاقکم کما قسم بینکم اخلاقکم وان اللہ یعطی الدنیا لمن یحبه ولمن لا یحبه ویعطی الدین لمن یحبه فمن اعطی الدین فقد احبه وکما قال علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر علیہ السلام سے کمالی خبریں گے کہ اللہ تعالیٰ ستاسو میس کے رزق اللہ has divided or distributed your provision amongst you as he has distributed your qualities amongst you. So different people, they have different qualities. Yes? So they have the same difference as far as their provision is concerned. دیر آگے چھنے رہا پارا ہوا کرنا دار نے مسلمان دی ان اللہ وَإِنَّ اللَّهَ يُعْتِ الدُّنْيَا لِمَا يُحِبُّهُ وَلِمَا لَا يُحِبُّهُ اللہ سبحانہ وتعالی he gives the world and worldly attachment to one whom he likes and to one whom he does not like وَإِنَّ اللَّهَ يُعْتِ الدِّينَ لِمَا يُحِبُّهُ but اللہ سبحانہ وتعالی is giving iman, faith and belief true faith and belief to someone whom he likes he will never give the same to someone whom he does not like فَمَنْ اُعْتِيَ الدِّينَ فَقَدَ أَحَبَّ whosoever has been given deen actually Allah subhanahu wa ta'ala he liked him او كما قال عليه الصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين لَهُ مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ دَغِ اللَّهَ دَبَارَدِ مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ مَقَالِدُ جَمَدَ مِقْلَاد دَ مِقْلَاد وَي كِي دَ كِي كِلِي مَنْغَوَرْتَ كُنْجِي وَي تَوْسُ كِلِي وَي لَهُ مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ دَا اللَّهَ دَ پَارَ دَ کُنْجِعَانِ يَا كِلَي دَ اسْمَانُ وَلَرْزِ دَزْمَكِ اَبْسُدُ الرِّزْقَ فَرَاخَ كَيَ اللَّهَ رِزْقِ لِمَنْ آجَا دَ پَارَ يَا شَاو چِوْوَارِ وَيَقْدِرُ اَتَنْگِ رِزْقِ آجَا دَ پَارَ چِوْوَارِ صحیح غختل او رضا دیکھ فرق دے غختل او رضا دیکھ فرق دے نو غختل دا خدای فیصلہ دا مختل سری دا خدای فیصلہ دا رضا سمتنگ ایلس یو دا اللہ قضا دا یو دا اللہ رضا دا یو دا اللہ قضا دا او بل دا اللہ رضا دا نو رضا دا خدای دا پا دین دا پا دنیا ندا رضا دا خدای پس دا پا دین دا پا دنیا ندا او قضای دین او دنیا دوارو تا شامل دا قضای دین او دنیا دوارو تا شامل دا چاہ دا پارا دین فیصلہ کئی چاہ دا پارا دنیا فیصلہ کئی چاہ دا پارا دوارو فیصلہ کئی قضا وہی فیصلے دے نو قضا دوارو تا شامل دے تا سبق مس کرے دے کہ خوص دا گورا چی یو رز مس کی دا مکہ شیخ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وی چی یو رز مس کی بیا آغنش کور کولے یو میاش کی صحیح نا حدیث پکی بہترین دلیل دے چی پیغمبر علیہ السلام وہ فرمائے چی ان اللہ قسم بینکم ارزاقکم کما قسم بینکم اخلاقکم اللہ تعالیٰ ستاسو میس کی دنیا دا سے تقسیم کری دا لیکن کوالیٹیز چی ستاسو میس کی تقسیم کری دی کوالیٹیز اللہ انسانانو کی تقسیم کری دی چالی یو کوالیٹی ور کری دا چالی بلا کوالیٹی ور کری ایون پرونو کی ہم کوالیٹیز او خصلتو نا دا یہ تقسیم کری دی اندہ غرانگی اللہ تعالیٰ رزق ہم تقسیم کری دا چالی لگ ور کری دی چالی دیر ور کری دی خوی فرمائل وَإِنَّ اللَّهَ يُعْتِ الدُّنْيَا لِمَنْ يُحِبُّهُ وَلِمَنْ لَا يُحِبُّهُ الله تعالی دنیا هغه چاته عمر کوي چې خوخي وي او هغه چاته عمر کوي چې خوخي نه وي. الله هغه چاته عمر کوي چې خوخي وي او هغه چاته عمر کوي چې خوخي نه وي. پته ولګیدا چې د دنیا ورکړه دا د خدای په خوخي نه ده. د دنیا ورکړه دا د دې دلیل نه دی چې ګنی دا سړی د خدای خوخته نه ځکه ونه ورکړي ده. صحیح یا چا باندې رزق تنگ نه دی دا د دې دلیل نه دی دا سړی د خدای بدیش نه ځکه وګه کړي ده. نا خو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فیصلہ وکړه وان الله یعطی الدنیا لمن یحبه ولمن لا یحبه. الله تعالی دنیا هغه چاله ورکړي چې څوک خوښ وي هغه چاله ورکړي چې څوک نو دا رنګ اندر به حرام کله هغه چاله نه ورکړي چې نی خوښ کله هغه چاله نه ورکړي چې خوښ وي. خبر دې کړل یعنی بلا متقیا خدای ته نږدې بندیان لوګي پدې ریږي دا الله خپل حکمتونه دي. بلا د خدای دشمنان چې ایوند وجود د خدای نه انکار کوي بیا بلو کی تیری. صحیح نو فرمایا پیغمبر علیہ السلام چې دنیا ورکړه دا د خدای د خوخي او د ناخوخي دلیل نه دی. وان الله یعطی الدین لمن یحبه خو دین الله تعالی هغه چاله ورکړي چې څوک خوخ وي. دا ولته ولیکه اوس د مولا چې ایمان راکړی دی نو مونږ یې بدی شو ځکه مسلمان پیدا کړی مونږ یې بدی شو ځکه د پیغمبر علیہ السلام امت کې پیدا کړی مونږ یې بدی شو ځکه په مسجد کې کینول یو مونږ د خدای خوخ نه یو ځکه خپل کتاب طالبان جوړ کړی نام یو خوخیو نو چې خوخیونه ایمان را الله کړی دی خوخیونه پیغمبر علیه السلام امتیان کړی یو خوخیونه د مسجد ته راتلو تک توفیق را کړی دی خوخیونه د سبق ته کینولی یو. صحیح نو ان الله یعطی الدین لمن یحبه دین الله هغه چاله ورکوي چې څوک خوخی. فمن اعطی الدین فقد احبه وكما قال علیه الصلاة والسلام چاته چې الله تعالی دین ورکړ یقینا دا سړی د خدای خوخ دی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر دا سیدھا خبر فیصلہ کرا ہاں مونږ چورته ورته کو دود کا دود اور پانی کا پانی شودے شودے کڑے او بھائی او بکڑے اس دن بعد ہچا پسے کی خرچہ نہ پاتی کی بس درے یو حدیث زان سر یاد ساتا ہر رائے بیان ہوا. صحیح انه بكل شيء العليم یقینا دا اللہ تعالی پارشے بان علم لرول کے دے نو چھ پارشے بان علم لرول کے پدی حکمت مونگ نہ پویگو چھ دغه سڑے خدای ته ډیر دې ډیر ډیر متقی سړی دی خو رزق یې داسې تنګ ونه دی. الله وایي انه بكل شیء علیم زما معاملات کې ما سره حساب کتاب نه کوي زه پوهېږم په دې چې دا سړی خو ما ته ډیر نږدې دی ولې مې وقف کړی دی. دغه سړی خو زما د وجود نه هم انکار کوي ولې مې ربه را ډېر دولت ورکړی دی. الله تعالی بس دې یوې جملې سره خبره فیصله کړه انه بكل شیء علیم یقین دغه الله پارسی زبانې خبرېږي. صحیح شرع لکم من الدین اللہ تعالی شریعت کڑے تا د پارا آغ دین و صابینو ها چلا تعالی دا غیو کو کڑے نو علی سلام تا ولذی او آغ دین او حینا الی کا چ مونگ وہ کڑے تا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و ما او آغ دین و سینا بی ابراہیم چ مون دا حکم کڑے ابراہیم تا و موسی موسی تا و عیسی او عیسی تا ان اقیم الدین چی قامت دینو کا ولا تتفرقو فی تفرق مکو دی دل کے کبرال المشرکین دیر دروند مشرکانو باندے سخن مشرکانو باندے ما آغا خبرہ تدعونی تدعو ملے ہیں چی تدوی بلے غیتا اللہ یتبی اللہ تعالی را کشکی را کا کی زان پلتا من یشاو آغا سوچ دے و باڑی و یادی الے ہدایت ورکی اللہ جانب پلتا منا چاہتا یونیبو جسوک اللہ طرف تا میلان لری. نو اس آیت کی یو سو خبری دی ڈمبرے خبرہ یو دو اصطلاحات دی یو توی دین بل توی شریعت. دین اصول دی شریعت تفاصیل دی دین اصول دی بیسکس دی اور شریعت داغی تفصیل دی. بیا شریعت پخبل کور کی دو نوع دی یو ہاگا چھے دا قرآن و سنت پر ٹیکسٹ کی راغلے دے پسی کی راغلے دے دا قرآن و سنت پر ٹیکسٹ کی راغلے دے نس کی نس وی ورکا نون سواد او دوے ماغا دے چھے مجتہدینو داغی ڈیڈکشن کرے دے اجتہاد چا کرے دے مجتہدینو جیورسٹ مجتہد تصوے جیورسٹ جے یو آر آئی ایس ٹی اس دین دا شروع شا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سرا او تکمیل شا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو حاصل دا دے چې دین د ټولو پیغمبرانو یو دین د ټولو پیغمبرانو یو او شریعت په مختلفو زمانو کې تفصیلات او تطبیق اپلیکیشن مختلفو زمانو کې د حالات او واقعات مطابق مختلف د حالات او واقعات مطابق مختلف دین یو دا آیت دلیل دی شرع لکم من الدین ما تاسو له هغه دین شریعت کړی دی یعنی قانون کړی مې دی اساس کړی مې دی قانون اساسی موږ ورته څه وایو قانون فنډامنٹل لاز قانون اساسی دستور چې څه ته وایي چې دستور کړی دی الله تعالی تاسو لپاره هغه دین چې کومې نوح علیہ السلام له دستور کړی وو ابراهیم له دستور کړی وو موسی له دستور کړی وو عیسی له دستور کړی وو علیہم الصلوات و تسلیمات صحیح او هر چی شریعت دی سورہ المائدہ بلکہ وہ سرویخ نوال میں پتہ بولے گی بلکہ وہ اخلاص سرور سرویخ نہ چلے دے شے اہمیت معلوم شے انا انزلنا التوراۃ یقینا من نازل کرے تورات فی ہا پدے تورات کے ودن ہدایت دے و نور رنا دا یحکم بہ النبیون اللہ تعالیٰ وہی تورات میں نازل کرے یحکم بہ النبیون فیصلہ کر دے بان پیغمبرانو الذین پیغمبران اسلموا للذین ہادو اسلموا چاہوئی اللہ تغاڑے خودے وا اسلام مانا سبمیشن چاہوئی ٹوٹر سبمیشن کرو چاہتا اللہ تا او چاہتا پارا بھی فیصلے کولے للذین ہادو آکسان دا پارا چی ہدایت مندلو والربانیون افیصلے بکور دے بانے خدای خلق ربانیون سو خدای خلق والاحبار و علماء دے یہود بمستخفزو من کتاب اللہ اس اللہ تعالیٰ وہی دے پیغمبرانو پا تورات فیصلے کولے خدای خلق پا تورات فیصلے کولے علماء دے یہود ربائی سے اگئی پا تورات فیصلے کولے ولی کولے بمستخفزو من کتاب اللہ د دے وجے چے دے ٹرسٹیز گردو لے شو دا اللہ دا کتاب استخفاز مانا ٹرسٹیز گردو لے شو نو ٹرسٹی آغا سوکوی چے ورسر امانت پروتی دی وجن حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام یو حدیث کی فرمائے علو علماء امناء اللہ پی الارض علماء دا خدای ٹرسٹیز دی دا خدای پس مکان دا خدای ٹرسٹیز دی دا دین دوی سرا ایز اے ٹرسٹ پراپرٹی پروت دے دا دین دوی سرا وہ ہے ایز اے ٹرسٹ پراپرٹی پروت دے ادوی لگی ہتی اگر ٹرسٹ پراپرٹی خر صحیح صحیح مولین لگے وہ ہے اللہ دے معافی ہوئی صحیح آلان کی مولا دا خدا ٹرسٹی دے ولا یخافون فی اللہ لومت اللہم دے بدا اللہ دا پیغمبر خبرہ منگو اور دور دکی اور ڈن کے پیچھوٹ دا سی بیس پینا کہیں لیکن سنگ چی دا ٹیوب سوین دے صحیح دا بنو قمر زمان بخفشی دے کل کرے وہ شل ڈالر رکھ گئی مارا صحیح وہ گورنر سے بخفشی صحیح نثار احمد بخفشی کل کل افغانستان نجلہ دین سو تو خدر سے لڑی آج غنی بخفشی دے کل کل کل باپ بخی صحیح حیات بخفشی کل کل پخواز نونچے وارو وارو دب دعوت کو دعوت پہ دلار نہ راضی تھا تا تا چا ویلے جی دا خکار نہ رہی نا دے ہو جرمہ کھڑے ہو کنا ہوتا نہیں بے کنا ستاں پتہ لگولے ہوتا نہیں بے چینہ کی بے انا انزلنا التوراۃ یقینا منازل کڑو التوراۃ فیھا دے التوراۃ کے ہدم ہدایت تو و نور ارنا و یحکو بہ النبیون فیصلے بکور دے بان پیغمبرانو الذین پیغمبرانو اسلمو چ سبمیشن کڑو اللہ تا للذین ہادو فیصلے بے کڑو اقولا چاد پارا چ ہدایت مندلو والربانیون فیصلے بکور تورات بان خدای خلقو والاحبار الربائس احبار مانا ربائس بمستحفظو د دې وجه استحفظو من کتاب الله چې دوی ټرسټیان جوړو د الله د کتاب ټرسټیان جوړو ها امینا ترسیستوي امین چې د امانتګر جوړ شو د الله د کتاب نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث کې فرمایي چې العلماء امنا الله فی الارض علماء دا د خدای امینان دي زمکه بل حدیث کې فرمایي العلماء الشهداء الله فی الارض ما لم يخالطوا الامراء فاذا خالطوهم فهم لصوص الدين او کما قال علیه الصلاۃ والسلام چې علماء دا د خدای گواهان دي د خدای پس مګر دا د خدای شاهدان دي او گواهان دي تر سو پوری چې ارباب اقتدار سره واضح خلط ملتی پیدا کړي چې ښکارا خلط نه پیدا کړي چا سره ها ارباب اقتدار سره فیضا خالطوهم فهم لصوص الدین چې دې ډیر ښکارا ارباب اقتدار سره ځان نږدې کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي مېړه دین راځنان دي شي بیا څه شي جوړ شي راځنان دي شي الله مو دې عزت وساتي بمستحفظو من کتاب اللہ ایت دیو جے استحفظو من کتاب اللہ ایت دوئے امینان جو شود اللہ دا کتاب وکانو علی شہداء آودے پتے بانے گواہان فلا تخشو الناس پس میرے گئے خلقنا وخشونے اویرے گئی مانا اس اللہ تعالیٰ ہوئے چہاں دا دین پا تنفیز و امپلیمنٹیشن کی دا ٹولنے لیو ریزرویشن چیوی ادا مخلوق کیا رہے گئے یعنی دین ولی سوک نے امپلیمنٹ کی زمونگا حکمرانہ ولی نے امپلیمنٹ کی دا مخلوق سرے رہی گئی فلا تخشو الناس میرے گئی خلقنا وخشونی میرے گئی مانا ولا تشترو بے آیات نو یا دیر نکی ما تاستوی دو شئی نوی یا یروی یا مفاد وی یا یروی یا مفاد سڑے دین ولی نکی یا دیر نوی نکی پیغمبر با تن تنہاو علیہ السلام اور اٹھولی دنیا مقابلے تب والاڑو ذکر نہیں دا مر گیا روا نہیں مفاد مد نظر پیغمبر سا مفاد مد نظر دنیاوی گٹے مد نظر نوالا نمبر اول دا مر نہیں یہ رکھے دا مر خواہ کامیہ بھی گڑھ دا اللہ تعالیٰ دوارا دنہ ذکر گئے چے فلا تخشو الناس میرے گئے خلقنا وخشو نیویرے گئی مانا ولا تشترو اما اخلی بے آیاتی پپٹورو دا احکام زمابان سمنن قلیلا لکھو لکم پنسیشن دی دنیا اڈو بیلینز دی دا آخرت مقابلہ کی اسے حیثیت دی اللہ غراوی دی دنیا کی کہ دا خدای دا قانون پٹورو بانے سمر شیدی ہم حاصل کر دا آخرت مقابلہ کی دی حیثیت دی و ذرے ہم نے دی وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ أَسُوچ حکم نہ کئی پاگ کتاباں چ اللہ نازل کرے دے یہ پکار دا دی فتوی نا او دا فتوی دا خدای دا فیصلہ دا خدای دا فتوی ہوندا دا فیصلہ دا خدای دا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ أَسُوچ حکم نہ کئی بِمَا پاگ دیوانے چ نازل کرے دے اللہ فَأُولَئِكَ کافران دی یعنی کافرم پہ عمل نہ کئی یو دے پہ عمل نہ کئی نو دا گرچہ کلمہ ویلے دا منزون ہم کئی بزرگ ہم دے حج لہم زی عمرو لہم زی بلا ڈیر کارو نہ کئی قوت اللہ اس کی نی امپلیمنٹ کئی خدا ہے وہ عمل دا دوں عمل دا کافر دے عمل دا دوں عمل دا کافر دے وَقَتَبْنَا عَلَيْمْ عَمُلِ كَلِو دُوِ بَانِفِيَا دِ تَوْرَات کے اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ چھے نفس بقتل رشی بدلہ دا نفس کے قصاص ہوئے گردہ ہے اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ چھے نفس بقتل رشی بدلہ دا نفس کے وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ اَسْتَرْقَ بِوِسْتَيْشِ پَبَدْلَ اَسْتَرْقِ کے وَالْعَنْفَ بِالْعَنْفِ اَبُوزَ بَكَتْكُورِشِ پَبَدْلَ اَبُوزَ کے وَالْعُذُنَ بِالْعُذُنِ اَوَقْ بَكَتْكُورِشِ پَبَدْلَ دَوَقْ کے وَالسِلْنَ بِالسِلْنِ اَغَاغْ بَوِسْتَرِشِ پَبَدْلَ دَغَاغْ کے وَالْجُرُوحَ قِسَاسَ اَبْ زَخْمُنُ کے مساوات بمد نظر بھی جراحتوں کی بسی مساوات بمد نظر بھی لیکن ہم قصاص کرنے فَمَنْ تَصَدَّقَ بِي اس دا حق دا چاہ دے چچا سر زیادے شوئے دے دا حق دا چاہ دے چچا سر زیادے شوئے دے اس اللہ تعالیٰ وہی کہا اے معاف کئی اللہ بولا جرور کی دعا گناہوں نے وقت معاف کی فَمَنْ تَصَدَّقَ بِي پس آسوک تَصَدَّقَ بِي چِ تَصَدُّقُ خِرَاتُ کی بھی پدے قِسَاس بانے یعنی وائن اخنی فهو کفاره الله نو دا تصدق او خیرات کفاره الله دا غد پاره کفاره د ګناهونو دا خو ملم يحكم اوس دا حق ته چا دي د حکمرانم دا حق نشتا چې رچا کې سار چا ته معاف کی پاکستان کې یو قانون سپریم کورٹ پر لړ چې اخیری کر هم د خاصه ده کی بهر پرزیدنت سوته او هغه څه اختیار دی چې هر کلر وینم معاف کی صحیح کیسه ها کیسه موردنی خبر دی وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ جَاءَتْهُ فَيْصَلَنُ وَكَذَا تَأَكِ آغَشِ مَالِ جِنَازِر کڑے دے اللہ فَأُولَئِكَ تَأَكَسَانُ مُظَالِمُونَ یَقِينًا تُو ظالمان دی نو یو ٹپ ٹپ پے پڑو گل کافلان دی اس بڑے پڑو گل ظالمان دی وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ أَمُلِيكَلُوا عَلَى آثَارِهِمْ پنشانو ردے پیغمبرانو بالے عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم یعنی دوی پسے پسو کراو لے گئے عیسی ابن مریم مصدق لما بین یدیہ چې دې تصدیق کوون کې د آ کتاب چې دنا مخ کې راغلی او یعنی تورات من التورات و آتینا الانجیل اب ہم ورکڑے ہوتا تا انجیل فی ہدو و نور چاگے کے دایت و رناوا و مصدقن اتصدیق ان کے دا انجیل ما بے نیدے دا کتاد پارا چی مخید دیلو من التورات یعنی تورات و ہدن ہدایت و موعظتن نصیحت للمتقین دا خدای نیرے دل کو دا پارا و لیحکم آل الانجیل ادا حکم چی فیصلہ دے کئی اہل انجیل بی ما انزل اللہ فی پا احکام بانے چی نازل کری دی اللہ تعالی انجیل کی ومن لم یحکم بی ما انزل اللہ اصو چی فیصلہ نے کئی پا چی نازل کری دی اللہ فاولائے قوم الفاسقون دا کسان فاسقان دی ندری فتوی پہ اولا گولی یہ اولا گولی چی دا کافران دی بلے اولا گولی دا ظالمان دی بلے اولا گولی فاسقان دی اور دا قرآن پہ اسطلاح کی دے دریو لفظن سخ لفظ بل نشتا د قران په ژبه کې درې درې ټایټلونه بر سب ټایټل نشته وان زلنا الیک الکتاب انازل کړه د مونتا ته او پیغمبر صلی الله علیه وسلم الکتاب قران بالحق پرشتیا مصدقا چې دې تصدیق او کې دې له ماده کتابونو به نه دې چې مخکد دینو من الکتاب یعنی کتابونه و مهیمنن علیه ادا قران گواه دے پا مزامین دا ثابت کتابونو باندې فحکم بینهم نو تفیصلی کو میزد دوی کے بما انزل اللہ پا کتاب چی نازل کردے اللہ ولا تتبع آواهم او اتباع مکوا مفالو کوا خواہشات دوی خلق غزان لے ڈیزائر دی ہری او سڑی دا اللہ ڈیزائر فی ہری او سڑی دا واری چی دمبل قانون دے زمان دے مرزائی مطابق ہوئی صحیح اللہ تعالی پیغمبر تو لا تتبع او ہم دے چا مرزے مرزے تم کورا یو ہیو ٹو امپلیمنٹ دی رولز اف اللہ سبحانہ و تعالی ولا تتبع او ہم جا کا پدیالت کی چوالے تا ہم ما دا کتاب نا چراغ لیتا تا من الحق دا اللہ جانب نا لکل جہلنا ما دی حصے دے پا رہا ہستے لکل دا ہر پیغمبر دے پا رہا یا دا ہر امت دے پا رہا گردور دے مونگا ملکم دتا شرعتن یو شریعت و من حاجن او یو لار دتک یو دستور العمل یو شریعت او یو دستور ندل تو اس پتہ لگے دا لکل جعلنا منکم شرعتا و من حاجا چہ دا ہر پیغمبر دا پارا او دا ہر امت دا پارا اللہ تعالی یو مستقل شریعت ور کرے دے چہ دا آغا زمانی دا تقاضو مطابق ہو دا آغا خلق دا مزاج مطابق ہو دا آغا دور اصلاح آغی سرکی دا خو بنیادی تصور دا دین دا رٹول پیغمبرانو کی کیو بنائی تصور پٹرول پیغمبران دا ایک یو الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد و علی و اصحاب اجمعین نمبر بدر حنا بقوا عظیم الرزق شرع لكم من الدین شریعت کڑے رتا د پار اللہ تعالی من الدین یا غدین و صاب نوح چداغے حکم کڑو نوح علیہ السلام تا ولذ او غدین او حینا الیکا چی مونگے وحی کڑی اتا تا وما او آغا دین وسینا بے چی داغے حکم مکڑی ابراہیم تا موسیٰ تا عیسیٰ تا الاقیم الدین چی قامت دینو کئی ولا تتفرقو فی تفرق پکی مکوئی نما تاستوئے چی زا انٹینشنلی دا دی الفاظو ترجمہ نکو ذکر دا تفصیل گواری نو تفصیل مو شروع کڑے ہو چی دین دا ٹوڑو پیغمبرانو ون اینڈ دی سیم یو دین دے شریعت د پیغمبرانو دی یو بل نه مختلف او اکارډینګ ټو سرکمستانسز د حالات او تقاضا وا صحیح د وخت تقاضا وا نو دین یو دی د آیت کې دا ذکر وش شرع لکم من الدین ما وصا به نوح تاسو ته هغه دین درکړی دی کوم چې الله تعالی حکم کړو نوح علیہ السلام ته صحیح کومه حکم کړو ابراهیم موسی او عیسی ته علیهم الصلوات و التسلیمات او هر چی شریعت دی نو آیت نمبر سلور سلویخ دا سورہ مائدہ تا مونگر غریب اتا سویخ آو نو اتا لار شیخ گیا دقی اتا سویخ تا لار شیخ وانزلنا الیک الکتاب نازل کړی دی مونږ تا ته او پیغمبران کتاب بالحق پرشتیا مصدقن تصدیق کول کې دی له ما دا کتاب نه دی چې مخکې د نو من الکتاب یعنی کتابونه و مهمنن علی تایید کول کې دا غیر فحکم بینهم فیصلی کو مزد دوی کې بمانزل الله پاغا احکام چې نازل کړی دی الله ولا تتبع اواهم اتابدار مکوا فالو کو مخایشات دوی اما جاک من الحق چې واړی تا دا غشینا چې راغلی تا تا او غ حق دی د خلکو د خایشاتو اتباع جو کی نو چې کوم حق د راغلی راغینه مو وړي لکل الجالنا ملکم ها خلق با اعتراضونه لري هان د موسی علی السلام شریعت کې خدا سے نو هان عیسی علی السلام زمانہ کې خدا سے نو هان د نوح علی السلام دور کې خدا سے نو الله تعالی فرمایو د دین خبره ده او شریعت خبره ده دین ون اینڈ دی سیم شریعت مختلف نو فرمایل چې له کل الجالنا د هر یو د پارا جعلنا مقرر کړی دی مونږه ملکم د تاسو نه شرعتن شریعت و منهاجا او پروسیجر منهاج اصل کې وای د تګ لارا صحیح د تګ لارا صحیح په دې ګاډو کې اوس یو شی لګېدلې نه هغه به ته اډریس واچې صحیح ها ناویګیټر نو منهاج اصل کې هغه لار ده چې د ناویګیټر په اساس باندې سړی فالو کوي اللہ تعالیٰ فرمائی شرعتا و منہاجا تاسو لمی شریعت در کردے دے نیویگیٹ سسٹم والا لار دا تخیجی دے دا رائٹ کا لیفٹ کا واوڑی دے یوٹر نو کا صحیح دا قرآن و حدیث ہم دا تخیج نو اس دل دا پتاو لگی دا چھ شریعتون دا ٹولو پیغمبران دا یو بلن مختلف ہو دین دا ٹولو یو پیغمبر علیہ السلام یو حدیث کی دا مسئلہ دا سے بیان کلا چھ نحنو معاشر الانبیاء بنو علاتن ابونا واحد و امهاتنا شتا مونږه د پیغمبرانو ډله مونږه د پیغمبرانو ډله دا سرونه یو چې پلار مو شریک دی مین دی موجودا دی د پلار یو مین دی موجودا دی پیغمبر علیه السلام د عام سړی د پوهې لپاره څه ښه مثال ورک پلار مو یو دی مین دی موجودا دی یعنی معنا دا ده دین مو یو دی شریعت مو مختلف دی اوس دین مو یو دی اور دغه دین مونږ ذکر کو سلور برانچونه دي ویلې مو کنه مو دی ویلې ذکر وکړه نمو کړه نو سلور برانچونه دي ادا سه به ونی کی چې دا دین دی د دې دین سلور برانچونه دي راکړه بولم تا اواز خراب شي اوس اوس تا غم دي نو سرور برانچ نه دي یو لومبنه عقاید او سرور مسؤلیتونه مسؤلیت ذمہ داری ڈیوٹیز عقاید په الله عقیده په ملائکو عقیده په نازل شده کتابونو عقیده پټول پیغمبرانو عقیده د دې دنیا په اخرانه روز عقیده روز اخر which is the ending day of this world په تقدیر عقیده او د مرګ بعد په ژوند باز بعد الموت په باز بعد الموت عقیده امن تو بالله نو دا عقیده مونږ وو دین د ټولو پیغمبرانو یو وو ځکه چې په دې ټولو پیغمبرانو یو لاک سمیر زره پیغمبرانو کې یو پیغمبر داسې نو چې په دې وو سیدونو کې په یو شی باندې عقیده نه ساتله نو پته ولګې دی یو دی. دویم اخلاق نه اخلاق کړم بنې شی دی عدل اجتماعي. یو عدل قانوني دی یو عدل اجتماعي دی. عدل قانوني دا د محکمې کار دی. عدل قانوني د چا کار دی؟ د کورټ د جوډیشري. خو عدل اجتماعي دا د هر انډیویجوال ذمہ داری ده. ظلم بنے کے چا سر عدل بکے صحیح عدل اجتماعی چاہ حق دار دبا دعوی حق بلکے تو چاہ حق با نوے دویم احسان چاہ اللہ مخلوق سر احسان بکے نمبر درین عفو در گزر کچاہ ایکسیڈنٹلی حادثاتی طورتا سر زیادے ہو یا بائی وے آپ مسٹیک ہو شک یا ون سے وائی لو شک ریٹالیٹ بکوا معافی اللہ بخشاش تے دو اسم عفو سلورم الصفح سواد فا او خا الصفح او مطلب گورا دا صفح لغوی معنی او لٹر معنی دا مخ اڑول سشے مخ اڑول دام دا اخلاق و تقاضا دا چی او سڑی نا با مخ اڑے سبکی انتظار چی او سڑی نا بسکی مخ باڑے دا مخ اڑاولو مانا دادا چی او سڑے سر ٹمبئی اگر سر او بحث کے ذان نین واقع دا خوش اخلاقی دا دا او نکا رضا کنی مصیبت کے بھائی بیا زکر سر ٹمبا سر اچھے خبری شروع کی نتیجہ بیسی جگڑا تیو جانا قرآن کریم کی پیغمبر علیہ السلام دا اللہ دادا ہوئے چی دا سر ٹمبا کافران دی فصفح صفح الجمیل دی سر don't get involved in arguments with such like guys صحیح اب زه فرمای و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما چدا سرتم بجاهل سر دی واسطه راشه بس سلام ورته وای دی موږ معاف کړه صحیح اب بس دا طریقه راغله اصف او یو بنزم النقمه النقمه انتقام النقمه انتقام خو انتقام په ځای باندې تورته انګریزي کې ولې کوي ریټالیشن ریټالیشن وین دیٹ از نیډیډ ځکه بعض اوقات د اخلاقو تقاضا دی چې ته په غلې کېږي نه صحیح هلته بد اخلاقي دا دی چې ځان دغلې کوي ځکه که یعنې بعض اوقات داسې ځناور دوی سره به درواسته راشي چې که هغه ته ځان ولې کوي سبا ستا کور ته نه ننوځي صحیح نو هلته د اخلاقو تقاضا سره چې داسې په یو خپه به شي ورته او وایي به الله اکبر صحیح صحیح وجزاء سیئة سیئة مثلها قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ فرمائی چل دا سڑی دا پر خدا ڈیپینڈ کری کس کے نوگوا درے کس مخالش سو کس مخالش یو بار سے یو آگا دے چی اگر تب آف ادھا گزر کے تو کہتا نا معلوم دے بھائی رضا رضا دے سو کس رضا دے ٹک دا آگا نہیں ہو زیادے ہو شو خو اگر چی اگر تا گورم اگر ماسا رستر کی نمی نوی ذکر آگا ضمیر بیدار رہے سوچے دے ضمیر مردہ نہ دے ضمیر بیدار زان وقت ملاوات اخکر ہے بس اٹھو دا خبرہ ذکر کہو ہوں تک یعنی اگر دا سمائل ایک فیس پانے ملاوے گا چھتے اگر دا فیلنگز ختم شی چھتے سے فلا دا خبرہ ضرور پوری نگلی دا نو سوچے سڑے رکھ ضمیر وانا سڑے نو اگر دا عفو در گزرو کا دلدل بہترین انتقام نشنا صحیح خود دویم کس آگا دے چھتے دلی ونیس میں دے اگر سا ایک خبر کی نوان کیلئے پاسا وقت کی گئی ہل تا خوش اخلاقی دا رہا کہ بس بین ڈیفرنٹ آف ہیم ذان تلا تعلق ساتا سکا ذان لا تعلق ساتا او دریم آگا دے چھے آگا در سر زیادے ہو کے نکا آگا در ذان خاموش کو ناگا بریک نہ لگ گئی آسا گئی آگا بریک نہ لگ گئی ہی بل پروسیڈ فردر اب مخ کی زی اب نور زیادے گئی نور تبیا بسم اللہ صحیح وَلَمَنْ انتصر من بعد ظلمه فإن الله غفور رحيم اللہ تعالیٰ فرمائی سچ لائک کیسز پدا سے ماحول کے چاچے انتقام واپس دو اللہ تعالیٰ غضب اور بخون کے دے صحیح زکر جب یہ پدا دل سے حالت کے ذات خاموش کولا بے غیرتی تھا صحیح اللہ خدای غیرت کو صحیح اللہ خدای سے بخون غیرت کو خی نو دا درے کس مخلق دے صحیح درے شیر اعمال لیکن اعمال دی اعمال با اللہ خدای سر تعلق دے ستاو دا خدای تعلق مع اللہ او دویم مع الانسان ستاو دا انسان تعلق دے څنګه انسان دوه روح دي دواړه خې دي یس یو اړخ روحاني دی خدای سره تعلق پیدا کوي بل اړخ مادي دی دنیا سره او انسانانو سره تعلق دی صحیح د دې وجه خو که یو انسان انسانانو سره خلط ملت نه کوي داغه سره نفسیاتي مسله ده داغه نفسیاتي مسله ده او بیا سایکارت ته پوځي ځکه چې دا د نیچر خلاف دی اسکه د نیچر خلاف او یو سره چې خدای سره تعلق نه پیدا کوي داغه نفسیاتي مسله ده صحیح ځکه د نیچر او د فطرت دوه تقاضي دي خدای سره تعلق مخلوق سره تعلق اوس الله سره تعلق نو دې لپاره خدای لار خدای دې ارکان خمسه کلمه نو به تعلق دې الله سره لا اله الا الله محمد رسول الله منز به تعلق دې روزه دریم تعلق دې ادایګی زکات سلورم تعلق دې حج ادا کو فی زبط تعلق صحیح صرف لا فهم او هر چی انسان سره دې نو دې بنیادی سلور پر اچي نمبر اول خاندانی امور د خزه او د خاوند تعلق د پلار او د اولاد تعلق د مور او د اولاد تعلق د رور او د رور تعلق او د خور تعلق صحیح فهمي فهمي فهم نمبر 2 معاملات صحیح معاملات بزنس اینڈ ٹرانزیکشنز نو بزنس لا ٹرو سیلرز رینٹ لیز پارٹنرشپ سیل پرچیز یس لیبر ورک باس سبارڈینیٹ آل دیز آر کالڈ واٹ معاملات صحیح اس پر معاملات ہوتے ہیں خود تقاضین والی سین والی تقاضین والی او دے انسان پر طبیعت کی اسو شینا اللہ تعالیٰ ہے خود دنے بغیر دغین انسان کاملی دے نشی ہر سے والا پنیچر کی خود دنے بخل والا پنیچر کی خود دنے کمپیٹیشن والا نیچر کی خود دنے حسد والا پنیچر کی خود دنے صحیح او دتغه شی نو دغه کله غلط استعمال کړي نو چا په مال باندې قبضه کړي چا سره چیټ کړي چا سره فراډ کړي څوک د مال لپاره وجني څوک د غیر لپاره مړ کړي نو چا نه بلا کړي صحیح او دغه ټول جرایم نو کنټرول کول د پاره یو سپیریر اتارټي پکار دی څه شي پکار دی یو سپیریر اتارټي نه د وی دولت څه شي سټیټ اینڈ گورنمنٹ حکومت پکار دی دولت صحیح اس کا دولت دے حیثیت دے یو لیگل پرسن دے ماں دا کو نیچرل پرسن دے ماں دا سی نیچرل پرسن دے کوئی انسٹیٹیوشن جی تھا لیگل پرسن کوئی قانون جی مگر نہیں سوئی لیگل پر قانونی شخص دے نو ہر سٹیٹ دس شے یو قانونی شخص دے او لگا سنگ جی انڈیویجول انڈیویجول سر تعلق ساتھی نو دا کریں گے سٹیٹ اور سٹیٹ تعلق ساتھی سکے سٹیٹ او سٹیٹ نو اسلام چرتا پابندی نے لگائی کہ اسلامی ریاست بغیر مسلم ریاست کے تعلق نہ چاہتی دیو دنیا کیسے دور سی صحیح نداری نے پارا سنور پلان چیزے اسیر اسیر اسیر دولی کے دولتا انٹرنیشنل لا او پسیر باندے دو بہترین کتابوں نے امام محمد بن حسن لکلی رحمہ اللہ دے امام شب شاگر دے اسیر الكبیر او اسیر الصغیر امام محمد ابن حسن رحمت اللہ علیہ امام محمد اگر دو کتابوں نے لکھنی دی السیر الکبیر بل السیر الصغیر پہ اسلامک انٹرنیشنل لا اور دے انٹرنیشنل لا پہ یو ٹاپک باندے یو بریٹیشر پی ایش ڈی کرے گا صحیح اور پی ایش ڈی کرے گا پہ کمپیریٹیو سٹڈی کی صحیح کرے گا کمپیریٹیو سٹڈی کی چھے سیکولر انٹرنیشنل لا اور اسلامک انٹرنیشنل لا تو دے کمپیریٹیو نہیں کرے نا اوی دی دا پارا چی می دی امام محمد دا دوالا کتابونا سٹڈی کلی نو زما دا پارا دینا بغیر بل لارا و چارا نو چی ما ویلی وچی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زکر وی ما چی دا سٹڈی کولا نو ما وی چی او دا وڑکی محمد This is the work of their minor محمد What about their major one چی دا خود وڑکی محمد کار رہے امام دی چی اغلوی محمد سورا کار کر رہے صلی اللہ علیہ وسلم صحیح نو اسیر دا مولیکن او هر چی مسئولیات دی آخری برانچ سلورم برانچ نو دا دو دی بنیادی تو یو دعوت یو جہاد صحیح ذکر کنورشن دا پارا شریعت اسلامی فورس استعمال جائز نه کړي د چا کانوډ کول لپاره شریعت اسلامي فورس استعمال جائز نه کړي داغه لپاره کنوینس کول داغه لپاره څه یس کنورژن بای کنوینسینګ ان دې ورته څه ویل شي کنورژن بای کنوینسینګ چې څوک کنورټ کړي هغه په کنوینس کول باندې کنورټ کړي صحیح ادا ډیپند کړي چې څنګه به کنوینس کړي نو کله الفاظ سره کنوینس کیږي او کله ایکشن سره اعمال سره اعمال خو نه لیکلی په نوې ډیر صحیح صحیح دغه ما یو ځل څه کړو ما غیر مسلم چې اسلام چرته په یو پبلک کې یا کتاب کې وګوري نو کنوینس صحیح کنوینس خو چې مسلمانانو وګوري چرته په جاوا بزنس کې نو کنورټ بیا کړی صحیح شو او برتانی والا وای برټن والا وای ایکشنز سپیک لاوډر دین ورډز ایکشنز سپیک لاوډر دین ورډز د صحابه کمال دا چې خلک به دغه ایکشن نه متاثر کړي پیغمبر علیه السلام چرته څوک په زور نه مسلمان کړي د پیغمبر علیه السلام شخصیت داسې چې د هغه د خبرې نه د هغه د اعمالو نه یس کمنس کې دوه بغیر څوک پاتې کېدای نشي صحیح د دې وجه خو سره برابر سره ملاقات لا او چې کنورټ بشه بیا به هغه واپس تلو نوم نه راستو هغه بیا دغه ځای شو بس په جران نه بس جران نه جوړ ور سره شو نو ز دعوت دا د کمنس کول ده په جهاد د دفع د ظلم لپاره دا د ویلیک نو دفع د ظلم چې دا یعنی جهاد په دغه معنا دا صرف رائټ نه دی دا ډیوټي ده شریعت کې دا رائټ نه دی دا څه دی ډیوټي دا ډیوټي ده او د خبرت دین کړه اوس دا تصورات چې کما تاسو درک د دین دا بنیادی تصورات د آدم نه شروع علیه الصلاۃ والسلام تر محمد رسول الله پورې صلی الله علیه وسلم صحیح البته تفصیلات د مختلفو زمانو مطابق مختلف تفصیلات د مختلفو زمانو مطابق مختلف duties and responsibilities اوس واپس لارځه ها شرالکم مل الدین لا رکړه د شریعت معنا دا لوی نه دی وجنا فری وی ته شارې وای صحیح ورته شارې موږ ته شاهراه وای دا شاهراه اصل کی شارې نه پاره دی کی صحیح موږ ته شارا لیکو فرض کی یا په اردو کی صحیح عربو ته لارځه هغه لري کی شارع العام صحیح نو شریعت شریعت شریعت څه کوي چې دا یو فری وی دا د خلکو د پاره د ژوند تیرولو یو لوی لار فری وی دا چې هیڅ هندره سو هډر پکې نشته موټر وی شرع لکم مل الدین شریعت کړه د تا د پاره الله تعالی مل الدین اغد و صاب نوح چې دا غي حکم کړه نو علی سلام تا ولذي او عاد او حینا الیک چ مونږ وه کړه تا تا و ما وسینا بیا چ مونږ حکم کړو دا ابراهیم تا موسی تا عیسی تا اوس پیغمبران خو یو لاک سنیری زره کم وبشت دلته الله سره د سرو ذکر وکړو یو نوح یو ابراهیم یو موسی یو عیسی علیهم الصلوات والتسلیمات زګه چې د پیغمبرانو زمره کې دا سرو ډیر مشهور دي نمبر اول او عرب دا وی په خپل تذکرو کې ورته ذکر ډیر کیده عربو خپل خبرو کې د دې سنور وړو ذکر ډیر نو چې څوک کنوینس کې نو دا هغه چا په حواله باندې به کنوینس کې چې نه متاثر وي نو دا عرب ځین متاثر الله تعالی وایي ان تاسو بیا محمد رسول الله ما نه ورینا دا قوم هغه دین خبره کوي چې کوم نوح کړي وا دا هغه دین خبره کوي چې کوم ابراهیم کړي وا دا هغه دین خبره کوي د کوم دین خبره چې موسی او عیسی کړي وا علیهم الصلوات والتسلیمات صحیح او صلی الله علیه چې دا ماتال د پاره هغه دین شریعت کړه دي حکم یې سره چې څه وکړي ان اقیم الدین اقام یقیم اقامتا او درول دې لفظی معنی څه ده او درول چې دین او دروي دین څه کوي او دروي نو په انګریزي کې موږ ورته وایو استابلیش اینڈ امپلیمنٹ انګریزي کې ورته وایو استابلیش اینڈ امپلیمنٹ د دې تنفیذ وکړي دې څه وکړي د دې تنفیذ وکړي یو معنی چې دا نافذ کړي دا څه کوي دا عملي کوي نافذ کې د جون پاره شوبه کې دته وی اقامت الدین دا یو معنا او بل معنا ان اقیم الدین چې دین نه وساتای ان اقیم الدین معنا دین سټریټ وساتای نه وساتای یعنی دې کې کوئی راکې کوئی مدد خپل خواهش مطابق مونږ ولا مونږ دین نه د وړو پښو راکړی صحیح کړه ولا په دې باندې غاړه تا کله په دې چې کوم شی راته شوټ کای نه ودا پتا شو کوله صحیح نو بل هغه شی موږ په هغه طرف ته شوټ کای خیر ده او دې راته تا ان اقیم الدین چر دین اقامت کوي ولا تتفرقوا فيه نو ولا تتفرقوا فيه دې دوه معنی دي یو معنی دا ده چې فرقې م پیدا کوي دین کې او دا ډول کې دین کې فرقه هغه ځای پیدا کیږي چې سړی د مرکز نه وایي چرته نه وایي مرکز نه وایي او تر څو پورې چې مرکز متحد وي نو تر هغه پورې په اپروچ کې اختلاف کې دی شي خو فرقه نه پیدا کیږي په اپروچ کې اختلاف کې دی شي خو دا غي اختلاف نه وایي فرقه نه پیدا کیږي مثال به تاسو درک تاسو جیا کې دی ویل کنه مولا څنګه نه تاسو دی کمپس اونچا ته پرکار وایي تاسو ور سوای پرکار دایره کې جوړو صحیح دا سنټر صحیح دا پرکار دی یو انچ کولاو سورې کولاو یو انچ تاسو به دایره جوړ شي بیا یو نیم انچ کولاو اپروچ لږ زیات دی صحیح دا څه به دایره جوړ شي مرکز هغه ساته دو انچ کولاو اپروچ مختلف دی خو هر یو سر کړ د بل سپورټ دی دا غي پروټیکشن دی فرقه هغه ځای جوړیږي چې کوم ځای سنټر نه لوګو دی وخایيږي نو که اپروچ یو مرو وي میجرمنټ یو وي خو ال په دایره دایره کټ کوي دا یو بڑا سنټر دی یو یې چې کولاو صحیح او سنټر لو باندې پرې دا سنټر دی صحیح سنټر لګ پرې دا لګي وخایيږي لګي وخایيږي او کلم هم آغا مرا کلاو که سورا یا منک نو آغا با دائره با کٹ کئی فرقه در غزه پیدا کیر چه کلم مرکز نو سنٹر نو لگو خوئی گی او سنٹر سوک دیں ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس دائی سنٹر نو خوئی گی کاغی سنٹر نو لگو دیں مو خوئی دیں ال دا فرقه پیدا کیر او چې هغه سنټر سره تعلق وي نو سبا حنفیت په پیدایي مالکیت په پیدایي شافعیت په پیدایي حنبلیت په پیدایي خو بل فتنه باندې پیدا کیږي صحیح او دا غوي اختلاف افرقه نه ده او ټول دیو بل شاګردان امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ امام مالک استاد امام مالک دی امام شافعی استاد امام شافعی د احمد ابن حنبل استاد دی احمد ابن حنبل دی امام بخاری استاد امام بخاری دی امام مسلم استاد او مسلم بیا د ابو داود او ترمذی دواړو استاد دی صحیح دا خو نریشن چین دی خبره زیم تیرال نو اسلام دی ورته ګوره یو معنا خو یې دغه شوه او دویمه معنا یې دا ده چې دین به از ا پیکیج ډیل اخلي دین به څنګه اخلي دا پیکیج ډیل دی دې کې پیک اینډ چوز نشته ولا تتفرقوا فيه دې کې او پیک اینډ چوز نه کوي ځکه پیک اینډ چوز په دین کې دا گمراهی ده ها زموږه کمزوري شته زوخ مشتا د دین بلا خبر هغه مونږه عملي کول نشو صحیح نو البته بس اقرار کوي چې الله د زمو کمزوري ده درته معاف کی درته معاف مونږه ستا اتارټي نه چیلنج کوو ستا حکم دی د پیغمبر فرمان دی خو زمو کمزوري ده اومه نکړې شو عمل نو کړې شو درته معاف یو کا خو زمو بیا شیطان دا ګمرا کړی چې مونږه بیا سټینډ اخلو د الله خلاف یا د پیغمبر خلاف نه یاره دې ته دور خبر دین کرانا سورة البقرة آیت نمبر سلورت یا او بنزاتیا وَإِذَا خَزْنَا مِيسَاقَكُمْ وَيَادْكَ آغَا خَزْنَا چِمُنْگَا اُسْ دِوَا مِيسَاقَكُمْ وَعْدَسْتَا سُولَا تَسْفِكُونَ دِمَاكُمْ پیدا مکم جنبتو یویوین دیوبل ولا تخرجون انفسکم من دیارکم او نباو باس یوبل دکورنو داغوینا نو د يهودو مېسک هم داسې قبایلیت لکه په دې نږدې دور کې زمونږ پښتنو کې هله اوس هم شته خصوصا قبایلي علاقه کې هلته چې قبیلې قبیلې سره جنګي په کور والا اور واچوي جلا وطن کې هلته نه هلته نه ځي وطن سره اوس غلی صحیح مړی کې یا وطن سره اوس غلی یهودیانو کې هم دغه قبایلیت الله تعالی ما خو د تلاسنه وعده اغوستې وه چې دا کار به نه کوئ نه به د یو بل وینې تویوئ نه به د یو بل د کورونو نه وباسئ صحیح ثم اقررتم اتاسو دا خبره منلې وه موسی علیه السلام سره دا خبره ومنله چې د خدای حکم دی نه به کوو وانتم تشهدون اتاسو تر اوسه دا اقرار او اعتراف کوئ چې او دا کارونه مونږ کول خو چې الله راته ووایي نو بیا مونږ بس کړل صحیح خو الله وایي بس یې نه کړل ثم انتم بیا تاسو هؤلاء دا کسان تقتلون انفسکم چې قتلوئ یو بل و تخرجون فریقا منکم من دیارهم او باسئ تاسو یوه ډله د کورونو د هغوی نه تظاهرون علیهم ملاتړ کوئ یو بل سره د هغوی مقابله کې بالاسم په ګناه والعدوان په زیاتی لشکر پې کوئ مونږ ورته څه وایو تاسو لشکر وایئ په قبایلو کې مونږ ورته لشکر کشي پې وکړه څه وکړه لشکر کشي پې وکړه لشکر کشي چې وشي نو بس څه وشي پیسے وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ اَوْ حَالُ دَادِ شاندار چې حرام ګرځول شوی تاسو باندې یستل د خلکو د کورو دا وینا نو دوی به وی فدیا اغستل د جنگی قیدینا د دې تصور په کتاب شته دا کانسپټ چرته موجود دی پکې الله تعالی وی دا یو کانسپټ مو د کتاب اغستل دا بل کانسپټ دا خلکو باندې لشکر کې شکول دا غي کورونه سوزول ای جلا وطن کول اغی مړول فار نو ریزن دا دغه کتاب نه ویل چې دا حرام دی الله تعالی وایي دا خود پکې چې اوس خبره شو افا تو منون به بازر کتاب آیاتا صبح ایمان ساته په یو حصہ د کتاب و تکفرون به بازر ا کفر بکوي د بلی سی د کتاب نه یو حصہ چې تاسو فائدہ رې پیسې در درځي نو دا کتاب کې نه ملي او بل حصہ چې هغه تاسو پر ضد ده چې مه کوئ دا قتل و قتال مه کوئ دا خون خرابه نو هغه اګنور کوئ هغه پامالوئ اوس الله تعالی وایي چې څوک د دین په حواله د خدای د کتاب په حواله باندې دا پکېم چوز کوي فما جزاء من يفعل ذلك پس د بدل دا نه د بدل دا چا يفعل ذلك چې کوي دا کار بالکل د تاسو نه پکېم چوز الا خزیون فی الحیات الدنیا مگر رسوائی دا پجوند دنیا کے ذلیل بیدا سے خلق و یوم القیامت اپا ورز دا قیامت یردون الی شد العذاب دا و واپس بودلے شناکار عذاب تا و من لاو بغافل الغم تعملون اند اللہ بی خبر دا غامل چکم تاسو کوئی I do put it on record چی دا ٹول اعمال تاسو پر ریکارڈ بانے اچھو زبی خبر نہیں you will face the consequences no so apas dar se che tafarruq ma kawai da gasan che yahud ko no tafarruq ya mana se shwa pick and choose wala ta tafarruq fi tafarruq ma kawai fi padi din ke us allah taala farmai da khabar che kam padi ayat ki tere she number 1 look ma da mure number awal che da din bi ainihi aghra hisab ka paigambaran ra wada dauli ka دا دین بعینه هغه دی چې سابقه پیغمبران راوړل نمبر 2 د دې دین د نافذ کول حکم د الله طرف نه نافذ کول معنی لاز اف لینڈ لاز اف لینڈ نمبر 3 چې د دین په اساس باندې مو متحد او یونایټیډ یې یونایټیډ وی سټینڈ اینڈ ڈیوایډیډ وی فال د دین په اساس بسې فرقې او کینه جوړوي درېم او څلورم چھے پا دین کی با پک اینڈ چوز نہ کوئی ایز اے پیکج ڈیل بھی اخلے دا با ایز اے پیکج کم لے مجموعی بھی کم لے او صلاح و اتاس چھے دا سلور خبری کوئی او دا دے پا حوالہ بان انسانان تا اپروچ کوئی دا خبر په کافرانو باندې ډېر درن دي نه کی دا خبر هغه باندې ډېر درن دا دای دې ډېر هیوی دا دیو جوړ پسې فرمای چنکا بورا لال مشرکین ډېر درن مشرکانو باندې ماغه خبره تدعو ملیه چې تاسو دعوت ورکوي داغه جانب ته الله یتبی الیه مَن یَشَاءُ خَلَقَ تَعَالَى رَکَش کَیو را کاغ خپل جانب تاسو کې شاو چې دی وغاری و یا دی له دایت ورکې خپل جانب تا منا جاتا یونی بوچ دی انابت لري الله طرف تا هو از انکلاینډ ټو الله انابت معنی چې خدای طرف ته مایل دی خدای طرف ته سره مایل دی او صلی الله تعالی فرمای چې تاسو د سابقه امتونو تاریخ وګورئ وما تفرقوا اخلق تفرق نو کڑے ڈلے نو جوڑ کڑے یا پکین چوزے نو کڑے الا من بعد مگر پس داگے جاؤم العلم چراغلے ودوئی تپویا او علم بغیان بینہم نوز دے خوکورا بغیان بینہم خدای وی دا خلق ڈلے ولی جوڑے یا پکین چوزو لکی با ہمیں حسد رستی ندل دولی کی جلدی بانے باعث صرف سے حسد بھی دا مفاداتو جنگ بھی دسه جنگ د مفادات جنگ باغیان بینو د حیثیت د بغاوت د پمیز د دوی کی ولولا کلمت سبقت من ربک اوس الله تعالی وای دا جرم دومره عظیم دی چې سو خلق کړو باید چې هغه وخت په ټول پکړی وي چې هغه وخت په ټول تبا کړی وي او الله وای زما د عذاب د پارم یو خاص ټایم مقرر وي او ما چې کم ټایم فکس کړی نو هغه بیا بدلوم نه مایند نه چینج کوم ندی وجہ فرمائے چی ولولا کلمت اکچر نو فیصلہ سبقت من رب کا دوڑان دی ثابتات جانب دی پروردگار ستانا الى اجل مسمات ریو مقرر وقت پوری لقضی بین اون یقین فیصلہ بشو مز ددوی کی فوراً ددوی فیصلہ بخدے فوراً کڑی با وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ يَقِينًا آكَسَال چاوی تور پیشوی دے کتاب من بعدیم رسط دے خلقنا لفی شک من حمریب یقیناً دوی پیولوی شکی دی کتاب متعلق فلذالک چکم کسان دا قرآن ورکنے شوی دے یہود و نصارا اگر دے قرآن متعلق بڑی لوی شکی دی اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو چی خلق شک کہیں تو بسکے وے احمد تو عاشقے احمد تو عاشق بم شیخت تو راچکار فارسی شاعر ډیر خوش شعر ویلی دی چې احمد تو عاشق بم شیخت تو راچکار دیوان باش سلسله شد شد نه شد نه شد وی احمد ته خو عاشق څوک دی شیخ منی یو که نه منی ته خو خپل عشق سره وابستګي لره صحیح نو پیغمبر ته الله تعالی وایي اوس څوک یقین ساتي ستا په کتاب او که شک کوي ستا دې سره ستا تعلق دی ستا کار خود دعوت ور کول فلذالک پس د دی وجه فتح دعوت ور کوا اوس مون خدا سے وای خلق نہ منی ز پرے بیت او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا اللہ وای چی خلق نہ منی لو کار تیز کا چی خلق منی سو کا تیز کا یعنی دا ہو بیا تا شکست منو خلق نہ منی مون خبر بس بس دے کو نا فلذالک د دی وجه فتح دعوت